Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közéleti blogmagazin rádió 23. adása. És én kérek elnézést a hangminőségért, ugyanis az történt, hogy az egyik kedves hallgatónk által adományozott Soundblaster Audi G hangfelvevő készüléknek a tápját egy másik kedves gyárlakunk véletlenül elvitte a kölcsönadott kamerájával együtt. Úgyhogy majd holnap visszahozza, most sajnos a régi módon a laptopnak a hangbementével szórakozunk, azért remélem érthetőek leszünk. Hajrában az apró pénzgyűjtő akció! Mint tudjátok, március 1-től a Magyar Nemzeti Bank bevonja az 1 és 2 forintos érméket a forgalomból, hónapok óta gyűjtjük ezeket a Lelenc Állatmentő Alapítvány számára. Egyébként az APEC most mennyi? 15 millió forintot? Ja, a Lelenc Állatmentőt szopatja az APEC, 15 millió forint adományt megvontak tőlük, amit ilyen 1%-os adófelajánlás formájában akartak nekik odaadni az emberek, hát biztos kell valami roma felzárkóztató programra. Úgyhogy most hatványozottan sajnos nagyon nagy szükségük van adományokra, nem csak az 1 meg 2 forintosokra, hanem bármi másra is. Ugye lelenc.hu, a bannerjük is kim van a Bombagyáron már elég rég. Az apropénz gyűjtésről annyit tudok elmondani, hogy múlt heti felhívásunk nem volt hiába való, ugyanis a doboz megtelt a pereméig. Ettől függetlenül lehet még kupozni, tehát nyugodtan hozzatok. Még ha valakinél ilyen doboztámra áll az 1-2-5 forintos, az akkor így lehet borítani. 15-én adjuk át nekik, február 15-én. Nem tudjuk egyébként, hogy mennyi már voltak tippjeink, ugye már mi mondtunk olyat is, hogy lehet, hogy 1 millió vagy a fölött, mondjuk így elkezdtem számolgatni, hogy mondjuk ha 1-1 forintos, az mennyi 1,1 gram. Egyszer kiszámoltam, hogy 200 ezer forint 1 forintosokban az 40 kiló. Na most ez itt legalább 100 kiló ez a cucc, és nem csak 1 forintos. Vannak benne 20-asok, sőt volt, aki 100-ast rakott bele, illetve volt, aki papírpénzt, ezt rendszerint fölváltjuk, mert van nekünk is apró itt a kasszában, úgyhogy nem tudom, hát az biztos, hogy... 1 millió 2 körül satszolom. Mondjuk volt itt benne egy cigány, az azt mondta, hogy 20 ezer. Jó, igen. És mennyit lopott? Egy gyerekeidet hát nem is minden nagyobb érték. Mennyit lopott belőle? Nem lopott, mert én kiküldtem. Hát de ezt nyugodtan próbálj meg fölkapni. Tehát ketten nem bírjuk fölemelni. Igen, de mondta, hogy van a mélyben egy ismerőse. Hát jó, hát nekem is. Lehet, hogy ezt nem meri egyébként be... Nem merték eddig se az egyforintosokat, legalábbis ez a srác, mert leszóltak neki, hogy vigyázzat, mert nemzeti jelkép gyalázása. Nagy az egyforintoson van címe. De mióta olyan nagyon fontos a nemzeti jelkép gyalázása? Tehát a rendőr ugrálhat rajta, de az egyforintos ne vidd a mélyben, mert megbasznak. Hát gratulálok. Érdekel, miért figyelj, hogyha van egy zászlód, azt tudod, hogy kell magyar zászlód, és elrongyosodott. Nem dobhatod csak úgy be a tűzbe. Ezt nem tudtam. Nem szabad, mert ez nem megvalósított. El kell, hogy vedd a zászló jellegét. És ez azt jelenti, hogy fölvágosod csíkokra. Az már nem meggyalázás. De a tűzre dobod vagy egybe, akkor az megy. Elég, hogyha levágod a piros csíkot, és a maradékkal még mindig járhatsz Fradi meccsre. Egyiket szoktak is. Szoktak. Na, sokan írtátok egyébként, meg folyamatosan írtak, hogy ilyen témáról, meg olyan témáról beszéljünk, meg írjunk. Hát emberek, nincs rá idő. Tehát egyrészt egy korlátozott műsoridőnk van, egy másrészt egy korlátozott életünk. Ami érdekes téma, azt természetesen szóba hozzuk, de szóval minden szart azért ne küldjetek el, amit a kurucon meg az ingyen szóval. Vagy nem csak szarokat küldenek. Hát nem csak jókat is. A malépgépről lehetne beszélni. Korábbi adásban beszéltünk ugye a malépgép katasztrófáról. Amelyik lezuhant, igen. Ugye, tehát Közel-Keleten. Mi akkor elmondtunk mindent, most arra nem tudunk megint reflektálni, nagyon sok minden. Lenne, ami hasznos. Jó, eltesszük a híreket, ha meg valamiért nem jutunk, hát nem jutunk. Nem, szóval csak annyit kérek, hogy apróságokat, amik már megjelentek máshol, azt ne küldjetek el az, hogy foglalkozunk vele, mert úgyse fogunk. Tehát így hírként beolvasjuk, mert mi is figyeljük a híreket, úgy foglalkozunk lehet vele, de külön ne küldjétek el. Akkor azt küldjétek el, hogyha valami olyan érdekességet találtak, amivel a média nem foglalkozik, de azért elég durva. Meg ami úgy érdekes, meg nem lehet róla írni. Tehát értitek, disztingváljunk. Tehát ne, mindegy. Most jó, elküldtük a picsába mindenkit, nem fognak írni semmit. Sürgősen 200 millió forint kellene a Feszti Körkép ópusztaszer épületének felújítására. A képre még nem folyik víz, de az előtte lévő terepasztalra igen. Ezt a látogatók még nem veszik észre, mert a csúrgás alá korhű cserépedényeket tettek. Hát, hogy melyik kor, azt nem tudjuk, de azért elég gáz, hogy nincs 200 millió forint az országban egy ilyen páratlan műkincsnek a megmentésére. Hát másra van. Egyébként a Bombagyár TV hamarosan jelentkezik reményeim szerint egy újabb videóriporttal, körülbelül összemérhető a postaindével készült riporttal, sőt talán még durvább is lesz, amiből majd kiderül, hogy mi mindenre van pénz ebben az országban, azon túl, amit mi egyébként már tudunk. Hát számoljuk akkor talán a lélegeztetőgépbe, vagy postás biciklibe. Demagógia. Az demagóg. Bocsánat, bocsánat. Szóval, Egyébként mi is gyűjtünk, április 1-ére, éppen ma ment ki a regisztrált gyárlakóknak egy körlevél, de hát ezt beolvasom ide is. Kérem szépen, egy remek április 1-i tréfára készül a bombagyár, és ezért össze kéne gyűjteni, mert körülbelül ennyi lesz a költsége, 100 ezer forintot. Tehát aki úgy gondolja, hogy feláldozna ilyen 500 meg 1000 forintot, vagy valamit egy fagyi árát, az vagy küldje el nekünk, vagy ugye mellett küldeni bankszámlára, azt meg ki fogom rakni egyébként is a bombagyárra, írok majd erről. Illetve be lehet hozni a Terészkör út 6-ba, ha már ugye úgyis hoztok apró pénzt a kutyusoknak. Szerverünk egyébként megvan, csak ráült egy kicsit a vámhivatal, egy hétig ültek rajta, mert a szállító levélre az volt írva, hogy hardware, és akkor így nem tudták elképzelni, hogy ez micsoda, és most jutott eszükbe, hogy szóljanak, hogy ugyan részletezzem már, hogy what kind of hardware, hát most részleteztem. Amúgy, aki fanyalogni szeretne, ugye ez nem kötelező, ugyanúgy írunk, ugyanúgy elérhetőek a videóink, ha viszont nincsenek anyagi források, megfelelő anyagi forrás ehhez, akkor nem lesz ilyen egyszerű. Ugyanúgy fogjuk tovább csinálni, csak ugye lesz. Itt a minőség, igen, itt a minőség. Van egy összeg, amit már nem fogunk tudni előteremteni, ha viszont segítetek, és mindenki csak 500 forinttal, akkor meg lesz, és lehet röhögni, meg minket elvisz a rendőrség. Tehát ajánljuk a zsidóknak is, hogy küldjenek pénzt, mert sok pénzen nagyobb hülyeséget tudunk csinálni. És akkor lehet mutogatni a fasisztákra. Ez nektek is üzlet, kedves zsidó. Mindenkinek üzlet. És még nekünk mekkora. Bárcsak akkor üzlet lenne nekünk is. No, ha már Bombagyár TV. Nagyon sokan kommentáltatok a Bombagyár videóihoz a YouTube-on, és nagyon sokan iratkoztatok fel értesítésre, ha új videó kerül fel. Tomket a Déta, egy szóval subscribe-oltatok ránk. Igen. És ezt műsor előtt úgy olvastad, hogy subscribe-oltunk. Nem tudtam, hogy mi, hát feliratkozás. Jó, csak YouTube, ilyen jó magyar kével, mint a tyúkol. YouTube, jó? Köszönjük szépen, Josie. Itt szeretnénk jelezni, hogy mondani. A Bombagyár TV riportjainak egy részét nem is a YouTube-ra tesszük föl, mert ott 10 perces időkorlát van, ami nem sokra elég. A hosszabb és rendszerint érdekesebb riportjainkat a Google Video oldalán találjátok meg, ez a video.google.com, vagy googlevideo.com, mindegy, megtalálhatóak, ugyanúgy a Bombagyár szóra kell rákeresni, mint a YouTube-on. Ezúton üzenjük tisztelettel mindenkinek, hogy hiába akartok velünk csetelni, videókat küldözgetni, meg Ivy-ven is, vagy Ivy-ven is hiába üzengetek. Nem, nincs ilyen. Egyszer megkérdezték a készítőket, hogy hogy ejtitek, és hogy azt mondta, hogy Ivy, aztán eladta a T-Online-nak, és megkérdezték a T-Online-osnak, akkor most tényleg hogy kell ejteni, és ők azt mondták, hogy majd összehívnak egy bizottságot, hogy ezt megbeszéljék. Na most azóta valószínűleg ez egy vicc volt, és mindenki Ivy-nek ejti, szerintem az Ivy, mert Viv volt eredetileg, aztán oda tették el, hogy az Viv, egy international, talán az akkor az legyen Ivy, és hiába üzengettek, nincs időnk arra, hogy mindenkinek válaszolgassunk. És az ilyen próbálkozások valószínűleg nem fognak választ eredményezni, vagy dolgozunk, vagy cseverészünk, de ti a közönség az előbbit valószínűleg többre értékelnétek. De mi jobban szeretnénk? Azért, mert körülbelül naponta 300 ilyen értesítőt kapok, hogy XY bejelölt engem havernak a YouTube-on, meg mindenhol, és akkor legyek szíves már válaszolni. Nem, mert én ezt nem tudok mindenkit megnyomni. Tehát gondoljátok el, csak a Bombagyárnak... Nem szeretném mindenkit megnyomni, nem? Jó, tudom, törekedni. Kaptunk egy ilyen, azt olvasd azt az e-mailt? Mondatok befejezni. Tehát körülbelül van a bombagyár.hu-nak naponta 13 és 15 ezer közötti olvasója, plusz még ahányan nézik a YouTube-on, meg mindenhol, na most ennek kb. A fele automatikusan nyomja a gombot, hogy haverkodni szeretnék veled. Na most nekem, ha én mindenkinek megnyomnám, hogy én is szeretnék veled haverkodni, már az egy elég jelentős erőfeszítés. De ha nem, a pénzt el tudjuk venni, erre mindig van energia. De nem, tehát nem tudok, de ne ragudjatok, nem azért, mert szarunk rátok meg ilyenek, amúgy igen, de nem. Tehát nincs rá idő. Értitek? Tehát nincs. Nem tudunk csetelni velük. Nem tudunk igen, azt lehet, amikor küldenek. Bocs! Olyan e-mailt, hogy én nem tudom, hogy ti mit, vagy kik vagytok pontosan, de ha leírnátok pár szóban, hogy mit akartok. Szóval ezek sem. Azt, hogy hagyjál békén. A Tomcat pólóra jött egy olyan levél tegnap, azt hiszem, hogy tegnap előtt, hogy Tomcat, én dugni akarodzok veled. És valami nem tudom, milyen cica néven. És akaródzik. Hát ezt próbálj meg az atina.hu-ra beírni, ő is nagyszerűen le tud nyomozni IP címeket. majd bemutatjuk videón az eredményt. Vannak ilyenek. Egyébként az előző adásban volt egy szientárjú, szientológus interjú, ezt én találtam ki, ez egy szó összerántás. Basszus, így neveztem el már az első szientológus interjút is, amikor felvették, hogy szinterjú.vav. Ezt én úgy küldtem el neked, tehát innentől megint rosszul lennék. Tehát az én kurva anyámat, értettem. Na mindegy, szóítás. És ezt egyébként szó összerántásnak nevezik. Az olyan, mint a blog admin blogging, az is szó összerántás. Hát ez egy elég nagy idiótaság volt. És Judit írt nekünk, ő egy szientológus, egyébként olvassa a Bombagyárat, és eredetileg, amíg a Mikrovics Attilával készült interjút, azt ő intézte el. És ő nagyon felháborodott ezen az előző adásban lévő, persze, hogy felháborodott szientológus. Szerinte azok a szülők hülyék, akik hagyják, hogy a gyerek beiratkozzon a Sea-Orgba, úgyhogy nem tudják, hogy ott mi vár rá, hogy nem teljesen ezek a kemény vonalasok. Szerintem hülyeség volt az a... Nem akarom felolvasni, mert magánjelegű üzenetet jelölt be, de illik azért ezt elmondani. Szerintem itt a szülők felelőssége, nem a szientológus könyvből kéne idézgetni, hogy a gyereknek baja van, hanem segíteni neki. Gyakorlatilag ezt mondta, úgyhogy ő szerint szélsőségesen rosszul döntöttek a szülők, és hogy ez nem jellemző a szientológiára, hát mi nem tudjuk. De igen, azért ebben benne van, hogy ez nagy százalékban a szülők. Ő azt mondta, hogy a szientológusból is van ilyen, meg olyan, ahogy nemzetiből is van, és hogy szerinte bemutattunk megint ezt szélsőséget. Hát igen, tehát alapvetően erről vagyunk híresek. De mások szerint Miklovics Attila volt szélsőséges. Mindegy, Judit arra egyébként azzal érvelt, ami az egyetlen, ami még így meggyőző lehet, hogy talán a zsidók nem véletlenül akarják a szientológiát eltüntetni, illetve lehetetleníteni. Hát, de nem csak a zsidók akarják szerintem, úgyhogy az is lehet, hogy nem véletlenül van. Mindegy. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a Judit név jelentése judeai nő. Így van. De no. Erről azt hiszem, hogy nem lehet. Igen, nézzétek meg, hogy milyen nevet adtok a gyereknek, mert így szar. Tehát is magyar szüketlenek. Igen, egyébként az Ivett is, az nem francia, hanem az is a Juditnak egy torzult formája. Igaz, hogy a franciák torzították el. De a franciákat is utáljuk. Tehát azokat is. Az a halmozott a hátrányos helyzet? Nem tudom. A világ leghülyebb állat az a Selmi Kántor pulyka kakassa, a régi videó zsidó vicc szerint. Tehát, hogy keresünk, hogy mondjuk azt nem, hogy kit utálunk a legjobban, de hogy ki a leghülyébb. Tehát azt mondják, hogy a zsidók közül a hülyébbek a selmi zsidók, hát ugye nyilván ez még második világháború előtti vicc, már utána már nem sok volt. Mondják, hogy a zsidók között általában a kántor a leghülyébb, mert az folyton iszik, mert minden baja van, és a legbutább állat az a pulykakakas. És akkor a zsidók körében ez egy mondás, hogy olyan hülye, mint a selmi kántor pulykakakasa. Na, kis kitérő után én is felolvasok egy levelet. Egy nem névtelen, de névtelenséget kérő olvasónk és hallgatónk írja. Kedves Tamás, így. A Bombagyár január 25-i rádió műsorában mintegy két percnyi időt foglalkoztatok a tököli repülőtéren található dunai repülőgépgyárral. Nagyon értékelve a hazai repülőiparral kapcsolatban kifejtett gondolataidat, szeretném felhívni figyelmedet egy sorpontatlanságra, nem feltételezve a szándékos csúsztatást. 1. Az a terület, ahol a bevásárlóközpont fog épülni, és ahol a totemoszlop környezete is található, ugye aki nem hallgatta a műsort, arról volt szó, amit egyébként az Aranysas magazin írt meg, hogy a dunai repülőgépgyárnak volt egy repülőhalált halt belepülő pilótája, akinek volt egy ilyen kopjafa emlékműve, és ezt a bontás során lebontották, és a törmelékre dobták a lap szerint, mindjárt átérünk. Tehát ahol a totemoszlop környezet is található, sohasem volt Demián Sándoré, illetve bármelyik cégé, a tulajdonos cég neve Téköl Kft. Na most erről annyit tudok mondani, hogy már évekkel ezelőtt lehetett hallani azt, hogy a Demián vásárolta föl azt a környéket, tehát lehet, hogy közvetlenül nem tulajdonos ennek a cégnek, de hát ugye nagy üzletemberek azok általában csintalanság valóban, tehát én azért érnék a gyanúperrel, na mindegy. 2. A totemoszlopot nem dózerolták le, hanem azt az időjárás kikezdte és tőben eltört. A földmunkálatok miatt nem lett helyreállítva, hanem zárt helyen őrzik, a terület tulajdonosa az emlékhelyet nem bántotta, és az nyáron helyre lesz állítva. Kővári László cikkében nem ez volt az egyetlen durva tévedés, kár, hogy rámozdultál. Az Aranysas magazinban egyébként helyreigazítás fog megjelenni. Ezek szerint én is helyreigazítok, elnézést. Ugye mi ezt olvastuk az újságban. Már megint. 3. Kicsit morbid lesz, amit most mondok, de igaz. A hősi halálhalt belepülő pilóta 1945. április 4-én született Auschwitzban. Tehát ott nem csak meghaltak, hanem születtek is. Ez csak úgy érdekes. Április 4-én. Hát az még... Hát akkor még itt javába lőttek. Furcsa. A határ környékén. De hát akkor az már fel volt szabadítva, ne? Föl, persze. Ezt februárban érték el. Vagy elfoglalva. Hát akkor még úgy fakultatíva ott lehetett maradni. Gondolom. Szülni. De igen, oda szült. Igen, mondjuk egy hét hónaposan nem indult ki az aztán. Igen, de hát hogy szült? De mindegy, ez mondok, orosz katonaorvos, ez a jelszó. Igen. Mert egyébként ezt kevesen tudják, hogy Auschwitzot a felszabadulása után az oroszok tovább működtették eredeti funkciójában. Jó, hát igen. Nem tudom, de nem az, hogy ott szült, hát akkor ő ott terhes volt. Igen, ő ott esett teherbe valószínűleg, igen. Hát ha csak nem úgy vitték oda, de mondjuk tény, hogy 44 közepétől már nem nagyon mentek oda deportálások. Magyarországról 44 július-június körül vitték, tehát lehetséges, hogy hát már április. De ilyen körülmények között ahol úgyis el akarták égetni, meg fölgyújtani, meg gázba. Nem, ő ott esett teherben. Jó, igen, mert voltak egyébként a zsidónők, akik gyakorlatilag kényekedvére. Tehát volt bordélyház, amit ma úgy állítanak, hogy az SS katonák erőszakoltak, aki olvasta Himmler utasításait az SS-nek, nem erőszakolhattak, illetve biztos... Nem, a hivatásos kurvákat hoztak. Most nem akarok összefüggés, bocsánat, mert még valaki kitalálja. Itt nem az összefüggés, boncolgatjuk Ezen Bordélyház és a Hősi Halálhat pilóta. Ez most több más valami, ami, igen, ami teljesen más, és nem is azt mondjuk, hogy... De mindegy, az, ami tény, az tény, hogy az édesanyja, az ott Auschwitzban esett teherben, a haláltáborban. És a gyerek megmaradt. Ez egyik. A másik meg hogy ott egyébként a raboknak is jó módjuk volt egyébként ezekhez a lányokhoz elmenni. Ez az érdekes. A Bordélyházhoz. Így van. Uh-huh. Ez kiváltság volt, de volt hozzá. De tényleg nem emlegessük a kettőt együtt, mert tényleg azt fogjuk visszakapni. A kettő teljesen külön, persze, csak... Külön van, tehát mindegy, a lényeg az, hogy a rabok ezek szerint Auschwitzban élhettek és éltek is szexuális életet, és a teherbe esett hölgyeket nem feltétlenül abortálták. Egyébként állítólag szöveteltávolítás volt az eufemikus megnevezés az abortuszra ezekből a táborokban, hát már hogyha volt. Molnár Görény, egy kérdésem lenne, ugye hozzámit orvoshoz. Lehetséges az, hogy valaki testileg és lelkileg is megnyomorított állapotban, éhezés és folyamatos dolgoztatás közben olyan szexuális életet éljen, amelynek utána a gyermek lehet a gyümölcse. Hát hogy ne lenne lehetséges, ugye, mint tudjuk, a nőnél azért ez másképp néz ki. De az a táplálkozás, amit ott kapnak, az elegendő az, hogy egy egészséges gyerek szülessen? Az a táplálkozás, amiről mondjuk így, hogy nagyon tendenciózus és polkorrekt történelemkönyvek írnak, az a táplálkozás nem. Tehát a gyerek nem maradt volna életben gyakorlatilag? Hát, egyébként ez egy érdekes dolog, mert ez úgy működik az egész élővilágban, hogy az utódok érdeke az mindent megelőz. Tehát amikor az anya éhezik, vagy rossz körülmények között van, akkor a gyerek az nagyon-nagyon sokára is nehezen pusztul el, akár anya méhen belül, és intrauterin sorvadként azért megszületik nagy nehezen az esetek döntő többségében. De most én nem tudom mondani, hogy milyen szintű éheztetés kell ehhez. De valószínű egyébként, hogy az a csontvázas fényképekhez nem fér össze egy kihordott terhesség. Jó, beszéljünk még egyébként erről a témáról. Ajjaj, három hírünk is van erről. Valahogy össze, egyébként fölrótták nekünk, hogy miért mindig, ahogy koncentrációs táborokra, meg a cigányokról szólnak a hírek. Kérem szépen, azért, mert ez van az újságban. Tehát beszéltünk arról, hogy mit tudom én, Pokorni Zoltán ma hogy baszta meg a Szili Katalint a kombinón, de egyébként ezek nem érdekesek. Igen, meg ez így erről szól. És ugye azt is sokat halljuk, hogy nagyon hosszú az adás. Igen, az adás nagyon hosszú. De ennyi idő alatt tudjuk ezeket kibeszélni, és így is mondom, sok hír kimarad. Lehetne fél órás adás, és lehetne minden nap fél órás adás, csak nem csináljuk meg. Amúgykor megpróbáltuk egyébként, az éjjeli menedék pont erről szól az Echo TV-n, beültünk négyen, és egy óra alatt végig trappoltunk három híren. Hát alig jutottunk szóhoz. Nem is volt egy órás adás. És mondom, és ez marha sok idő kell, tehát ahogy mondtátok, persze lehet, hogy ezt egyszer bombagyár médiabirodalom, és ebből fog megélni, és minden nap csinálunk híreket. De mondjuk... Akinek nincs ideje, hallgassa a Petőfi Rádiót. Köszönjük szépen. Vigyázzatok, a Ghost Missing ma betároz. Ja, igen. A múlt héten kezdődött... Ja, hírek, jönnek a hírek. Tényleg hírek. A múlt héten kezdődött a Szegedi Városi Bíróságon Szalma Lászlónak és Tasnádi Sándornak a tárgyalása, akiket az államrendőrsége szabálysértéssel, garázdaság vétségével vádol, amiért tavaly október 12-én Gyurcsány látogatásakor tojást találtak náluk. Azért szörnyű, mi? Gondolj bele, ez úgy zajlott, hogy jön a Gyurcsi, csak hogy nekiálltak embereket átkutatni a rendőrök az utcán, hogy nincsen nála tojás. Legközelebb oda küldöm a nagyanyám, és lesz. Volt, egyébként ez a buzi tüntetésen is ez volt, tehát többek között itt a boltunk közelében van egy spárbolt, és onnan jött ki egy néni egy szatyorral, bevásárolt. Volt benne szatyor, el is, vagy egy tojás, el is kapták a rendőről, átfutatták a szatyor, hopp, tojás van nála, elvették. De hiába mondta, hogy ember, most jövök ki a boltból, hát bevásárolok, és nem, közbiztonságra veszélyes, menjen vissza, vegyen másikat, vagy nem tudom. A tojás az most már közbiztonság. Igen, hát figyelj, hogy nem jöttek így. Ilyen éles, meg hegyes kavics, meg vasgolyó, meg ilyen hegyes bot van nála, és így megy valamilyen hasonló rendezvényre, nem a tojás, ennyi. Ez egyébként a cigányokat mikor kutatják át, hogy van-e náluk tojás? Mert én már láttam cigányra a tojást. Súlyosabbat is, de ezt nem szokták keresztülni. És aki de rájöttek, hogy így a tyúk még kompaktabb, így el lehet vinni. Nem kotkodással. Hát egyébként ezek a garázdaságok, ezek fantasztikusak most már tényleg, szóval a szabálysértésnél, mert egy garázdaság szabálysértéséről van szó. Ez egy borzasztó érdekes jogi probléma, ugye, mert az emberülésnél, meg nagyon súlyos államellenes bűncselekményeknél, ugye az előkészül a kis büntetendő. De kérem szépen, ha tegyük föl, ez az ember, ez pofán akarta vágni a Gyurcsányt a tojáson, de egyébként teljesen igaza lett volna megteszi. És jogszerű, teszem hozzá. És jogszerű, és van elővégzés. Ez egy politikai demonstráció, kérem szépen, amíg az SZDSZ-esek dobálták a tojást, addig lehetett, csak most nem lehet, ugye? Kérem szépen, hogy a fenébe van az, hogy egy szabálysértésnél az előkészületet, mert ez nem több, ez kísérletnek se felel, meg ugye kísérlet az az, hogyha elővesz a zsebből, és legalább célhoz vele, és akkor ráveti magát ugye a három Darth Vader. Ez előkészületet is büntetik, ez marha érdekes, ez majdnem olyan jó próbálja. De durva az, hogy komolyan ezt a bíróság, nem azt mondja, hogy menjetek picsába ezzel. Hát, na most pontosan erről beszélek, hogy azért kérem szépen, a te gondatlanságból elkövetett garázdaságot, mert hogy tudnod kellett volna, ugye, hogy csak... Azóta van egy igazi garázdaságom, és várj ezt, mindjárt elmondom. Ha másik hidró fényképezel, akkor ott, amit tudod, hogy milyen szörnyűség lehet. Kérem szépen, a gondatlanságból elkövetett garázdaság, meg a tojás volt a kabátzsebemben garázdasághoz képest, hogy érdekes módon nem emeltek vádat a Fog Balázs ellen, aki ugye véresre popozott egy kislányt, meg letépte a kokárdáját egy tömegben, mert az nem volt kirívóan közösségellenes. Elég aggasztó. Nem csak ez. Én most megkaptam, már korábban emlegettem ezt a rádióban is, meg írtam róla a Bombagyáron. Bíróság, megpapozott a cigány, rendőrök leállították, mindegy. Mondom, oda jó csoportos garázdaság. Na, a három cigányból ugye apukáról levette a garázdaságot az ügyészség, és most kapta meg a részletes és pontos jogi indoklását, hogy miért. Kérem szépen. Ez úgy nézett, hogy a kis család úgy jött oda hozzám, hogy apuka elől, a gyerek mögötte, meg a kurva is mögötte. És a gyerek az így kiugorva az apuka mögül adott nekem egy pofont. Amit azért nem adtam vissza neki, mert nekem ez így nagyon jó volt, tehát egy csoportos garázdaságban benne van, ez nekem az ügy szempontjából is jó. Amúgy meg laposra vertem volna egyébként. De mindegy, tehát azt mondja, hogy apuka azért nem bűnös a garázdaságban, mert hogy ő nem tudta, hogy a gyerek mögötte mire készül, hát ő csak azt kívánta, hogy öljétek meg, és így megindult felém, és tehát ez nem. És elmondom nektek, hogy közben kaptam még egy ítéletet, ezt is meg kirakom a Bombagyára, még nem kaptam még meg egyébként hivatalosan, csak szóba indokolták a tárgyaláson. Két évvel ezelőtt egy büdös cigány engem meg akart késelni, mégpedig azért, mert hogy én kinyitottam a telefonfülke ajtaját, amiben ő tartózkodta, és megkérdeztem, hogy amit az előbb mondott, hogy kiirtja a családomat, meg megölnek, ezt hogy gondolja. Ő ugye elkezdett kifelé szurkálni, meg elkezdtem befelé lövöldözni, mert azért van a GRT-9-es. Mert kihozta a faszbírónő, hogy én a garázdaságot nem azzal követtem el, hogy rálőttem, hanem már azzal, hogy leszálltam a villamosról a cigány után, egyébként egy villamoson kezdődött ez a szóváltás, ott is már nagy volt a pofája. És mivel én kinyitottam a telefonfülke ajtaját, ezzel dolog elleni erőszakot követtem el, tehát az ajtónak nem az a funkciója, hogy kinyissák, tehát a dolog elleni erőszak akkor valósult volna, hogy topostul letépem, tehát kinyitottam, és ezáltal a cigány jogos védelmi helyzetben volt, és igaz ugyan, hogy késelt, de ő megijedt, és ugye ez a hirtelen felindultság menti őt a jogos önvédelmi helyzetre, nekem nem jogos az önvédelem, hogy én gázpisztollyal egy késes támadást elhárítottam. Tetszik érteni? Igen. Tehát cigány fenyegetőzik, megkérdezünk, hogy mi a kurva anyádat akarsz, ő le akar szúrni, az jogos. Persze menj másodfokra a dolog. Szerintem az előbb egy kis logikai bukfencbe keveredtél, ugyanis azt mondta az élenálló cigány, hogy öljétek meg. Igen. Itt garázdaságról lett volna szó. Igen. Tehát ő ebben nem vett részt, mert ő egy bűncselekményre szólította föl őket, nem pedig garázdaságra. Igen. Egy többet akkor volt csoportos garázdaságról. Ja. Szóval ennyi. Ezért van nekik igazuk, ugye? De az érdekes, ha belegondolsz abban, hogy próbálják őket menteni a bíróságon, hogy ja, ez szegény cigány, hát ne ültessük le, mert már gyanús lenne, már sok lenne, már éppen már ötötször ültetjük le. Igen, és ehhez képest hányat le kell ültetni. Tehát még ők ilyen védelmet élveznek, és még így is, Jézusom! Egyébként ez a garázdaság szabálysértése, ezt ha jól emlékszem, 2006 végén találták ki, külön nekünk. A garázdaság szabálysértése, kérem szépen, magyar nyelven lefordítva az, ha a rendőr úgy gondolja, hogy te rossz alkotsz. Tehát ha ő úgy gondolja, hogy amit te csinálsz, az ugyan nem a klasszikus garázdaság vétsége, tehát törzúzol, üvöltöző, rabolsz, stb., hanem nem a normáknak megfelelően viseled magad, tehát hogy feltűnő vagy, de nem követsz el egyéb bűncselekményt. Adott esetben fényképezel a Lánchídnak a járdáján, miközben a másik hídon meg éppen blokkád van. Ugye borzan, vagy fölmászol a Lánchídra adott esetben. De bármi más, tehát hogyha mit tudom, hogy biciklizel a járdán, arra is azt mondhatja, hogy bocsánat, megbotránkozást okozhat. Nem az a feltétel, hogy okozzon, okozhat. Na most, hogyha én mondjuk fekete Jackybe vagyok, már arra is mondhatják, hogy hát ez valakiben megbotránkozást kell, hogy én fekete Jackybe vagyok. Na most mi vagyunk a fasiszták? Igen. Na most okay. Ezt kérem szépen, azért ez erősen érdekes a számomra olyan vonatkozásban, hogy valóban ezt a tényállást esetleg az Alkotmánybíróságba be kéne táplálni, ugyanis Megtörtént? A büntetőjogi oldalon borzalmasan sérti a jogbiztonságot az, amikor ilyeneket, amikor ilyen potenciális feltételek nincsenek körülírva, ez a megbotránkoztathat, na és akkor mi van? Meg hát akkor kit? Uh-huh. Ugyanis a büntetőjogban az a szép, hogy ez a tettessel, ott tőle elvárhatósága miért, a tettestől elvár, mi várható, azért nézik, hogy mennyire volt hülye, és a többi, mert a büntethetőséget, meg a büntetés mértékét befolyásolja, de kérem szépen, az áldozattól elvárhatóság ebben nincs benne, hát ha áldozatnak nevezhetjük azt, aki úgymond megbotránkozik. Tehát egy nevetséges dolog, mert akkor valóban, hogyha a fekete zsekitbe kérlek szépen nem mehetsz végig mondjuk a hetedik kerületen, mert akkor ott esetleg egy-két szakállas hitás ember ezen súlyosan meg tud botránkozni, meg esetleg nem mehetsz végén a nyolcadik kerületen. De ők sem menjenek meg, meg azt botránkoztatnak, hogy hipázni sem. Barna bőri botránkozik meg, ugye. Egyébként nem csak a gazdaság, mert ez még hagyjál, mert ez egy kis lófaszabálysértés, de a terrorcselekmény definíciója is így van. Tehát a terrorcselekmény olyan cselekmény, itt le van írva ez hosszabban, de a fő feltétele, hogy ami a lakosságban riadalom keltésére alkalmas. Na most, definiáljuk már a lakosságot. Magyarország cakpak összes lakója az utolsó csecsemőig? Avagy csak Budapest lakói? Akkor a többi miért nem? Akik ott vannak az adott helyszínen, és a többi nem? Vagy mi? Hát de nem csak az, hanem az, hogy kérlek szépen, hát már megbocsás, de a lakosságnak az a része, így nyilvánvalóan, aki baloldali sajtóba ír. Egyértelmű erről van szó, mert a te esetben nyilvánvaló. De ez a riadalmat kell, ez is marha jó, mert ha én kimegyek egy riasztó pisztolyjal egy balos tüntetésre, és kettőt a levegőbe lövök, akkor terrorista vagy. Terrorcselekmény. Akkor terrorista vagy. Terrorcselekmény, mert riadalmat keltett. Annak teljesen mindegy. Szóval, ha nem mész ki, meg nem lősz a levegőbe, veszel két kiló cukrot, akkor is terrorista. Előfordul. A kedvencem egyébként visszatérve ez az egyes számú hírre a Szegedi Városi Bíróságon, idézek még egy részt. A tárgyalásokra több mint 20 fiatal volt kíváncsi, volt, aki hozott zászlót is, de a lobogókat nem akarták beengedni a bíróság épületére. De az egyik fiatalnak sikerült becsempészni egyet, de mikor a bíróság folyosóján kibontotta, kiküldték. Ez némi vitát váltott ki, megkérdezték, hogy milyen jogszabály tiltja a magyar zászló bevitelét egy magyar bíróságra. Erre akkor nem tudtak választ adni. Kurva jó. De és egyébként végén jött egy őr, és mondta, hogy jó, hát végül is igazuk van, hát joguk van. Hát bazd meg. Próbálnám meg ezt egy szlovák bíróságnak a szlovák zászlót kiküldetni egy őr. Hát ott koncolnák föl. Na de nem is igaz. Pont az ellenkező, hát a középületek fellobogózására, kötelező fellobogózására most már van jogszabály. Igen, de ez is egy röhely. Tehát kint igen, bent nem. Egy elmondom például, hogy ha Budapest utcáin elkezdesz mászkálni egy árpásához zászlóval, de akár egy piros fejezővel is meg lehet ezt játszani, előbb-utóbb egy rendőr be fog vinni. Azért, mert tüntetsz. Kész. Volt egy csomó ilyen ügy egyébként, tehát gondoljuk a Kvassai hídi esetre, srácok mentek valami tüntetésre, hárman voltak, vittek egy zászlót. Kijött a rendőrség, összecsomagolta őket, elvitte. Hát aztán rájuk vertek egy elég komoly gaudiek, intézték ezt az ügyet is, rájuk vertek egy elég komoly bírságot, ment a rendőrségre, mert hogy ugye elmagyarázták neki, hogy te figyelj, basszikám, ez itt a Magyar Köztársaság fővárosa, és ez itt a Magyar Köztársaság hivatalos zászlója. Mi a kurva anyádat képzelsz, hogy beviszed azt, aki ezt lobogtatja? És akkor jöttek ilyenek, hogy le akarták zárni a hidat. Igen, és mi utalt erre? Azt, hogy egy kilométerre voltak a hídtól, és éppen távolodtak? És hárman voltak. Hárman. Jó, hát le lehet zárni hárman egy hidat, nem az a gond. De mondjuk én emlékszem ilyenekre, amikor mindenféle ilyen környezetvédő, ilyen sötétzöldek, ugye kiállnak a vasúti sírre négyen, és akkor megáll a vonat, ami egyébként Paksra vinni a fűtőelemeket. Hát aztán indul ellenük valami eljárás? Nem. Semmi. Nem voltak hajlandóak kiszolgálni egy kipát viselő amerikai zsidót Belgium egyik kávéházában. Marcel Kalman professzor néhány napot töltött a festői szépségű flamand városban, s ennek során betért az egyik kávéházba. Amikor a felszolgáló meglátta, hogy fején kipát visel, kitessékelte. Zsidókat nem szolgálunk ki, mondta neki. Kalman ezután panaszt akart tenni a rendőrségen, de angolul ezt nem tették lehetővé számára. Az egyik rendőrtiszt kijelentette, hogy nem ad hitelt a szavainak, a másik pedig arról tájékoztatta, hogy panasszal csak hollandul élhetne. Nem értem, mi ezzel a probléma. Most erre mit mondjuk? Nagyon helyes. Hát. Ja, hol a probléma? Nem látjuk. Én ebben azt látom, meg kell, hogy mondjam, hogy kérem szépen, itt ez a bizonyos felszolgáló vagy akárki, ez tulajdonképpen semmi más nem követett el, mint a vallásos zsidót rászorította, hogy a halaká, vagy hogy mondják ezt, előírásait tartsa be, mert nyilvánvalóan nem volt kóser a hely, következésképpen a lehető legjobbat akarta neki, amikor nem szolgálta ki. Ne sértse meg a saját magát. Fogadjunk, te jogász vagy. Egy ilyen dörzsölt. Dörzsölt jogászunk van. Tényleg kifogok is egy táblát, hogy ez a bolt nem kóser, ezért zsidókat sajnos nem áll módunkba kiszolgálni. Nem is kell ilyen táblát keresni, és a nemkóser.hu weboldalon lehet letölteni kétféle matricát, PDF-ben kóser, nem kóser, és arra biztatják és buzdítják a zsidó fiatalokat, hogy ragaszgassák ezt szerte az országban. Hol lehet ebből rendelni? Te tudod kinyomtatni magadnak. Ez kurva jó. Kell. Nagyba. Csinálunk, és akkor majd mi is tudunk ilyet. És az az érdekes, hogy még nem jelent meg, hát úgy tűnik, hogy azért nincsenek annyian, vagy nem olyan aktívak, vagy nem merik, nem olyan tökösek, de kíváncsi vagyok, hogy hova kerülnek mondjuk nem kóser matricák, vagy ők hova raknának. Volt egy hasonló akció, mondjuk annak volt is értelme egy időben, ezt lehet, hogy fel kéne támasztani. Ilyen matricát rendelni lehetett konkrétan egy halomszámra, hogy vigyázat, különösen bunkó kiszolgálás. És ilyen boltokra lehetett ragaszgatni, ahol bunkók voltak veled, így ráraktál egyet az ajtóra kifelé menet. Ennyi. Nagyon jól működött egyébként. Ráadásul valami jó ilyen levakarhatatlan fajta matrica volt. Én autóra gondoltam, olyan autóra, ami mondjuk feláll a mozgássérült. Bringások csinálták, bringa úton, hogy fölparkol, és ilyen szélvédőre egy ilyen bazi matrica, igen, hogy bunkó vagyok, bringa úton parkolok, többé nem teszek ilyet. Egyébként nem tudom, hogy a híreket ugye pontosan ez honnan jön, de az számomra érdekes, amikor... Ez a hírszerző... Na, hát azért a hírszerzőről eleve a pocsék rossz véleményem van, de hogyha a hírszerző nem tudja azt, hogy ugye Belgiumban nem hollandul beszélnek, hanem flamandul, az egy elég probléma. Tényleg ez föl se tűnt. Az nem ugyanaz, ugyanis teljesen hasonlít kétségtelenül, de a flamand és a holland nyelv hát, két külön. Rábújunk a magyar a finnre, szóval... Visszatérve arra, hogy nem szolgálták ki, ez mennyire jogszerű, hogy felmegyek egy kávéházba, és azt mondják nekem, hogy téged nem szolgálunk ki. Hát normális észre föl elgondolva, ez teljesen normális. Tehát nekünk is volt olyan, bejött ide valami hülye picsa, és a között egy Che Guevara pólót akar venni. Na most csupán a hölgy mi voltára való tekintettel nem nyaladtuk föl vele a nagykörutat. De egyébként van ilyen. De nem, akkor ez nem jogszerű, tehát ez nem olyan, hogy úristen fasiszták, de kötelesség. Magyarországon nem jogszerű, tehát Magyarországon ilyet nem mondhatsz egy vevőnek, hogy nem szolgálod. Igen, Hollandiában van, mert meg is nyújt. Igen, meg milyen, hogy hívják azt? Vásárlói, nem tudom, vásáshoz való jó, valamilyen. Nem idiotizmus. Nem egészen így van, mert kérdezik. Fogyasztóvédelem, az szállás. Fogyasztóvédelem az van. Most Magyarországon egy ilyen magatartást, esetleg a hátrányos megkülönböztetés elleni eléggé új keleti jogszabályon már lehetne támadni, de amíg az nem volt, addig valószínűleg nem, ugyanis itt nincs hasz, ha boltba bejön valaki, az nem jelent olyan ráutaló magatartásra történő szerződéskötést, mintha a buszra szállna föl. De ugye a buszra a BKV-vel a felszállt ráutaló magatartásra kötött szerződéskötést. Mert megkezdted a szolgáltatás igénybevételét. Ha felszállok a buszra, ezzel én vállalom a szerződési kötelmeket, nevezetesen a díjfizetést is. Na most, hogyha boltba valaki bejön, attól még ő nem vásárló, mert egyrészt nem is kötelező vennie semmit, mert kimehet ugye vásárlás nélkül, kötelezhet. Igen, erre gondoltam, hogy a ráutaló magatartás az akkor jön létre a vásárlónak a személye felől, hogyha oda bassza elém a pultra azt, hogy tessék, ez kell, és adom a pénzt. Tehát, hogy itt mennyire mondhatom neki azt, hogy nem, neked nem adok ilyet, mert csak. Egyébként én azt is vizsgálnám ilyenkor természetesen, hogy esetleg volt-e más oka. Mert ugye csomó helyen van, hogy itt az embert nem szolgálunk ki. Na most attól, hogy kifa volt rajta, attól még lehetett akár tök részen is. Tehát lehet, hogy teljesen igen, más oka. Ezt mondták neki, hogy a zsidókat nem szolgálunk ki. Tehát ez hát ez ő azt mondta, hogy azt mondták neki. Ő azt mondta, hogy azt mondták, igen. Tehát ennek így utána kéne nézni, esetleg akit érdekel, hogy akkor tényleg. Történt a vicc egyébként, ugye múltkor már volt egy ilyen hírünk, mikor olasz Liszkán a zsidó zarándokokat elverték, és akkor ugye mi volt a reakció, hogy hívják nekik a rendőrséget, ezzel még rögtünk, hogy nem ők maguknak, mert ez ugyanez, hogy ez már önállóan elment a rendőrségre, de tehát ez az első gondot, hogy nem szolgáltak ki, hát akkor ez biztos bűncselekmény, és a rendőrségre tartozik. Hát nyilván van a rendőröknek, gondolom, azt mondták neki, hogy bazd meg, te hülye vagy. Igen, hát ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ilyen hülye vagy, most azt úgy értem ezt, hogy hát nem hittek nekem. Ugye emlékszünk, a zsidóknak vannak ilyen happy-eik, hogy ilyen a saját szálloda ajtajukra rajzolnak orok keresztet. Igen, az előfordul. Meg kitalálják, hogy gázkamrába állították őket az amerikaiak a repülőtéren. Igen, ezekről mind beszéltünk. Igen, minden héten van egy ilyen, tehát a zsidóknak van egy ilyen alternatív valóságérzékelésük, hogy őket annyira üldözik, hogy ők időnként ilyen jelenségek megjelennek, hogy gázkamra van a reptéren, csak neki. És őket annyira elhiszik, hogy oda mennek a sajtóba, és azok is elhiszik nekik, de hát ez már megint a talmudra vezethető vissza. Egyébként jut is eszembe, még harcoltam ezzel a vén szamárral, már elnézést kérek, de én abszolút szionista szemétláda mondható ember volt ez a Kertész Péter, olyanokat írt a már nem olvasható blogján, hogy szörnyű. Na most ő egy pont egy hasonló történetet megírt büszkén, de ott azt nem írta azért ki, hogy nem szolgálták ki, hanem csak hosszú időt kellett várni a levesre, és akkor a pincér valahogy csúnyán kacsintott rá, hogy ez miért is van, vagy valami eféle, és akkor ő öntudatosan és gyorsan elment a fenébe, és hát micsoda dolog ez, hát izéhet. Megcsinálhatott volna Izraelig. Na, elvtársak, zene. Egyébként olyan zene lesz most, hogy hozott nekünk az egyik drága gyárlakunk, Dragon 64, egy Sirius lemez, amiben ugyan a sajnálatos módon a közelmúltban meghalt Jackie Orszácki is játszik. Rogadjátok szeretettel! Országos felháborodást keltett Németországban az a hír, amely szerint a német krematóriumok egy része üzletel az elhunytak aranyfogaival. Peres sorára lehet számítani a fényes üzlet kapcsán, amely a náci korszak koncentrációs táborainak világát idézi. 48 szemetkezési cégnél ismerték be, hogy megtartják maguknak a hamvasztás után talált nemes fémeket, és saját céljaikra értékesítik azokat. Isten, olyan hülye a család, hogy benne hagyja a papernek az aranyfogát. Hát bazd meg. Ennyi eszedben dögöljön. És a platina csípőprotézis? Az nem. Egyrészt az nem platina, másrészt azt a proszint kiszedik. Volt ilyen eset egyébként, hogy Ürge, ez nem itt volt valamelyik európai országban, amit réges-régen olvastam, hogy Ürgét ezért csukták le, nem tudom hány évet kapott, de még nagy nehezen elítélték rablásért, vagy mit tudom én, hogy meglátta, hogy egy Ürge így fekszik a vonatsíneken. És így oda ment, hogy olyan öngyilkos akarsz lenni, aha, és így beszélgetett vele, és hát nem akarta megmenteni, csak úgy érdekelte, hogy rohadt cínikus sztár volt, és utána az Ürge elmondta, hogy hát meg úgyis nyomorék, mert csípőprotézise, meg platina? Igen, jó, akkor megvárom a vonatot. És akkor megvárt, és kiszedte belőle a csípőprotézist, csak lebukott vele, mikor el akarta adni. És így kapott valami. Mit? Az nem platina. De ez platina, hát úgy akart eladni. Ja, hát hogyha úgy akart eladni, hogy de szállítani szóval platina vegyületet, nem tiszta platinából van, azt de nem, nem tiszta, nem. Nagyon kevés. Borzasztó. Most már azt hiszem, talán nem is kell bele ezek ilyen. Igen, ez nem most volt, ez 90-es évek eleje, de hát ugye a köznyelv is itt egy platina protézis. Nem értem, hogy hívják így, mert van benne. A Zsürge meg fankon bicskával kiszedegette a hullából protézist, hogy ő azt majd eladja. Aztán hát lehet belőle sít. Ez egy kis droidzónás történet, nem gusztusos lehetett nagyon. Szóval eladják az aranyfogakat, mit szóltok ehhez? Hát, mondd, de tudják, de ez az utolsó mondat. Emlékezetes, hogy a nemzeti szocialisták rémuralma idején a lágerekben meggyilkolt emberek szájából kitörték az arany és ezüstfogakat, amelyeket aztán a tömegben szállítottak a birodalmi olvasztóba. De nem kiszedték, nem kitörték. Kitörték. Rohadékok, és ők csak kitörni tudnak. De nem, tehát ez az egész, és így ezt csinálták a nácik, és ti most ugyanolyan, és Németország, és mocskos németek, és idézzük Simon Wiesenthalt, a nagy náci vadászt, akit nem győznek ajnározni, minden zsidónak meg kell őrizni a szíve mélyének kis gyűlöletet a német nép számára. Megint zsidózunk, meg koncentrációs táborozunk. De minden, állandóan csak ilyen híreket találunk. Van más hír, nincs más hír. Szóval mindig, hogy bántják a zsidókat, amit bevezették a valami, mint ami milyen díjat, de bántják a zsidókat, emelték az adót is. Bántják a zsidókat. És ellapták a fogokat. Ez ilyen magyar szelep híreket, hogy ne felejtsd el, hogy szedték ilyen művelét, meg kikúrt. Tényleg, olyat akartok hallani? De tényleg, olyat is kenszerű speciál. Na, de megbocsássatok, de hol vannak itt az eredeti hírben zsidók? Hát ezek németek általában, zsidó ugye nem olyan nagyon sok. Azok kiszedik maguknak a fogat, még halál előtt. Elrejtik, de ki az, aki legyen család? Érdekes. Németország temetés, így ballagnak meg szomorúan, egy kis szép kis Mercedes után van a nagypapi, és akkor így... Te nem voltak egy aranyfoga? Bazd meg! És így előre szólal így egy gyászuszáról, hogy így a nagy foga, és akkor a hasz így... Nem is tudom, ez nem koporsó, mert hogy... De ilyen kis vödör tudalomba viszik. Az, hogy bejött az EU szabályozás, ezt szépen kevesen tudják, és tök nem érdekes, hogy eddig lehetett ilyen kis... beleraktunk pár hamutot, valaki belehamuzott, vagy nagyapa orrát, vagy bármi, a többit meg így kiszorták, hogy jó van anyád. Na nem, jött az EU, kibaszott nagy urna kell, és mindent belerakni. Az utolsó kis szekkel, kis porszemet, mert a papának ott a lábúj körmét azt még bele kell rakni, és azóta egy marha nagy urnával mennek haza anyukák, meg apukák, és viszik haza úgy a családtagot, mert nagy kell, mert az kell, mert ez egy EU szabályozás, és ez így fontos. Van egy ilyen... Tényleg borzasztó érdekes, hogy itt a hírben nem írnak zsidókat, tehát... De, igen, lábában meggyilkolt emberek. Igen. Biztos a cigányokról van szó. Igen. Egyébként érdekes, hogy apám mondta a múltkoriban, hogy érdekes dolog ez a cigány holokauszt, mert ugye, hát ő 37-ben született, szóval ő egészen a 2000-es évekig egy szót nem hallott arról, hogy a cigányokat bárki is elvitte volna bárhova. De hát lehet, hogy mégiscsak így volt. Még Fákó is azt mondta, hogy ő tudja, hogy mit tett Hitler, ő igazából nem szereti, mert tudja, hogy gyilkolta a népét. Ezt ő nyilatkozta újságban, ezt lehozták. Ilyen nigériaiakat? Hát, ez komolyan összenyelkoztat. Kéne csinálni egy tüntetés, hogy kárpótlásban részesítse a német kormány a niggereket. Szóval visszatérve az előbb, egy olyan módszert akartam említeni, ez ilyen, már ilyen perverzió. Van valami cég interneten utána lehet nézni, hogy így beadott hozzá egy a nagypapának így a hanvait, és ők csinálnak belőle valami ilyen nagy nyomású kemencet, ilyen szennyezett gyémántot. Ilyen értéke nem sok, tehát nem égkőme szennyezett, ilyen kék, meg piros, nem lehet tudni előre, hogy milyen színű lesz, hát valószínűleg, mit tudom, hogy égerből fekete lesz, vagy nem tudom. És hát kapsz egy ilyen, és akkor elrakhatod a polcra, és akkor te mi ez a polca? Hallott nagymama. Hát, hasznosabb a szermint, mint egy ugonában. Hát igen. Na mindegy, hát, jó. Kisebb helyet foglal, az biztos, meg kevesebbet kell foglalni. Hát nálunk, amit családunkban az, az olyan, hogy elszórjuk, és ugonába rakjunk már ott. És meg is csinál, ez a durva, hogy megcsinálod a kétkőnek, és hordhatod a nyakadban. De várjál, de ez milyen perverz már, hogy bazdmeg, meghal a férjed, feleséged, akárki, szia, itt van hulla, csinálj nekem gyémántot, és ezt ilyenre is, akkor ilyen foglalod. Ebbe foglalod, és így az a durva, amit én ebből kitaláltam, hogy ezt úgy csinálják, hogy először grafitot csinálnak belőle, és a grafitból ez gyémánt. Kitaláltam, hogy álljunk meg a grafitnál, szerúza, hasznos. És az elérni adóbevallás, amit tudom, hogy alkotott nagyapával. Vége rendes voltál! Hasznos. Vagy atomerőműbe szabályozódott, nem? Akkor már... Akár az is lehet, igen. Sok volt a röntgenkezelés, akkor már nem is zavarik. Fúj, de akkor nem szabályoz. Országos felháborodás keltett Magyarországon az a hír, amely szerint egy internetes rádió viccelődik a halottakkal, kitörik a fogaikat, hát bakancsal, és akkor még nem halottak. De azt nem hallottak, meg szoktuk, ugye? Mit? Azt nem hallottak, meg szoktuk általában. Nem, azért mondom, hogy akkor még nem hallottak, de utána. Na, négyes hír. A pesti kerületi bíróság végzése szerint a keresett beadása határidő túllépése miatt első fokon elvesztette azt a pert, amelyet a 4-es metró költséghaszon elemzésének kiadásáért indított az Index újságírója, Tamás Bence Gáspár. Az újságíró jogi képviselőjének álláspontja szerint a bíró elszámolta magát egy nappal, ezért a felperes fontolgatja a fellebbezést, de új eljárást is indít. Fontolgatja. Fellebbezz? Hazamegyek, hogy főzőgeti otthonak is rántották reggel. Fellebbezzek, vagy ne fellebbezzek? Kijön a felesége, de mit fontolgat, drágám? A fellebbezzésnek kérsz egy kis tojást. Ez egy ilyen idétlen, ha hobbi az, hogy fontolgatja, föllebbezz, vagy nem föllebbezz? Fontolgatja. Fellebbezz, vagy nem lebbezz fel? Igen. Meg egyébként az MTI-nek is gratulálok, mert tőlük vettük át, de ők nem tudnak se írni, se helyesírni. Ez egy pesti kerületi bíróság, pesti központi kerületi bíróság, semmi probléma, csak egy adat a hírben. Semmi gond. Egyébként le a kalap a Tamás Bence Gáspár előtt, hogy ilyet megpróbált, hát most azt már találjuk ki, hogy vajon véletlenül nem sikerült neki határidőre beadni, vagy szórakoznak vele, és tényleg elszámolták egy nappal. Ugye látszó dolog. Ez a Tamás Bence Gáspár, ez a Tamás Gáspár Miklós. Kérlek szépen erre azzal tudok válaszolni, hogy bizonyos népcsoporton belül feltűnően gyakori a keresztnevekből összeállított teljes név. És ugye... Igen, mert nem volt vezetéknevük. Igen. Alapvetően. De volt, vették. Voltak is sajnálta rá a pénzt. Mert tényleg igaz. Igen, volt, így van. Lehet ezt venni, ugye nálunk nem volt, és amikor mondták, hogy gyerekek, most már kéne valami vezetéknél, mert tudod kultúrát. Mária Terézia volt. Kötelezővé tettem, mert a zsidóknak egy nevük volt, és kötelezővé tettem, mert nem lehetett őket nyilvántartani, hogy választanak maguknak vezetéknevet, és ez nem ám csak úgy ment, hogy valamit majd mondasz, hanem kaptak egy listát, hogy a lista elén a szép nevek drágák, a végén vannak olcsók, és a végén a legolcsóbbak, Kósvar. Mi is mindig zsidók voltunk. Jó. Persze, és aztán ezután jöttek ezek a szerencsétlen topa magyarosítások a 40-es években, meg a 90-es években is. Tudod, hegyi-völgyi. Hegyi-völgyi, dunai, meg ilyenek. Itt próbálják utánozni a magyar nemesi neveket. Ugye a fő nemesi neveket, mint például Eszterházi, azt ugye kisajátították, de olyan nemesi neveket adnak maguknak néha, amire így karmolod magad. Tehát a legkedvencem a dunai Y-nal. Tehát igen, a családodnak a Duna volt a birtoka. Gratulálok. Mi halászok voltatok, vagy nem? Na. Na, ez is jó eset. Zsidómentes hír következik. Nem áll. Nem is fogok olvasni. Napkollektorokkal szerelték fel a telelőket a Hortobágyon, és most először már ezek biztosítják a melegvizet a pásztoroknak. Az elmúlt 2 évben a pusztán már napelemeket és talajkollektorokat is alkalmaztak, hiszen a megújuló energiaforrások nem szennyezik a környezetet. A Hortobágyi Nemzeti Park mélyén, alakott területektől 8-10 kilométerre legeltetik az állatokat a pásztorok, ahol nagyon nehéz biztosítani az áramot és a fűtést. A program tavaly folytatódott, akkor 4 telelő meleg vízellátását és fűtését oldották meg talajkollektorokkal. Szóval akkor úgy volt, hogy a zsidók... Ja, nem, bocsánat. Nem mondom, ez zsidómentes hír. Egyébként ez egy nagyon jó hír. Remek hír. Tehát végre van egy ilyen, valahol használják ezeket a dolgokat. Kár, hogy csak egy mutatóval, így a halál faszán 10 kilométerre minden lakott helytől, de legalább valaki. Na, például egyik haveromnak is van így ilyen kis házszakején. De ezt magának építette, nem az állam csinálta. Mindegy, attól függetlenül van, és azt így csinálják. De várj egy kicsit, mert a talajkollektor az azért nem annyira egyértelmű, hogy olyan nagyon jó. Az ilyen buldózer, nem amit lapát. Nem, a talajkollektor az egy nagy felületű valami, ami tulajdonképpen hőcserélő. Uh-huh. Egy hőszivattyú, ami a talajból hoz föl hőt. Igen, nem csak ugye ahonnan felhozza a hőt, ott ugyanakkor ő kihűti a környezetét. Tehát gyakorlatilag, ha talajkollektorokat használsz nagyobb mennyiségben épület körül, az azt jelenti, hogy tendenciálisan lehűtöd ott a talajt, tehát következésképpen de akkor minden megváltozik ennek megfelelően, később csírázik, később nős. Tehát a mínusz 20 fokos hidegben a pusztán a lamut sem nő semmi, szerintem ez nem olyan nagy probléma. Ezt nem lehet most még tudni. De itt van, ez a telelő. Tehát ez... Effektív, igen. Gondolnám, hogy ez azt jelenti. Igen, sem is olyan, hogy mi az a telelő. Hát valaki jön egy gépisztolyan, és telelő. Igen, de tényleg mi az a telelő? Oda viszik az állatokat, hogy ne fagyjanak meg, meg a pásztort is, meg kurva ez az orvosi. Gyerekek, tehát ez a szánalmas. Oda viszik, ez egy dolog. Ez a szánalmas, hogy nem tudtam, hogy ilyen van. Tehát itt ülünk, így Pesten, meg így vagyunk, és akkor itt, és így vannak pásztorok, ez a, mint mondjuk nem tudom, az amerikai, cowboy, és így van, és tök jó. Cowboy. És így megy, cowboy, és így megy, örül, és akkor, és úgy telel. És így telelgeti az állatokat. Igen. Telelgeti, igen. Igen, telelgeti. Ezt hallottam olyan valamit. Tehát egy vicces, hogy mindig így kiviszik, és tényleg füvet eszik az állat, és egy tök furcsa valóság. Azt hinne az ember, hogy már egy injekcióval így direkt nyomják be nekik így a készítményeket, és akkor az úgy megnő ilyen gömbformára, hogy könnyű legyen szállítani, vagy kocka formára, és csak így be kell rakni teherautóba. És nem, ezek így legelnek, meg be, meg mondják, meg minden. Furcsa. És szarnak. Az állatok csak is szarék, ennyit semmi másra nem jó. Megesszük. Azért vitték jobb a francba, szarjon ott. És kapnak meleg vizet, meg fűtést. Igen. És most a meleg vízbe tudnak szarni. Nekik legalábbis ilyen luxus. Egyébként, ja, kedves hallgató. Sajátok, hogy mire körülök, nem is mondom. Nem, eszembe jutott valami, egyszer egy barátom kiszámolta, hogy mennyit szarik Magyarország férfi lakossága egy év alatt. Férfi lakosság, nők kevesebbet szarik Molnár-Göré. Nem, a nők nem szarnak, hogy kimosolják. Igen, nők nem szarnak. Tehát, házi feladat, kedves hallgatók, tippeljétek meg a következő adásra, hogy Magyarország férfi lakossága mennyit szarik egy év alatt. Tudd már ennek emlékszép papír, amire most vagyok kíváncsi. De hogy mennyi értékeség? A végén kilogramba vagy tonnába. Ez viszonylag átjárható. Sapszoljátok meg, hogy szerintetek mennyi, és ehhez lehet egyébként megjegyzéseket is fűzni. Számoljátok ki, és mik jönnek. Hogy miért kell ilyen adatokat kiszámolni? Számolni, mert akár... Igen, magyarázatok meg. Én egyszer azt számoltam ki, hogy mennyibe kerül egy szarás. 3 forintra jön ki. Tehát ez a víz benne van, a WC papír, minden illatosító nincs. Kizárt dolog, hogy ilyen olcsó legyen. De ennyiben jön. Plusz ott a WC papír. A vizet biztos nem számoltad kétszer, mert kétszer kell számolni, mert csatornadíj is van. És azt is a vízóra után. Legalább 10 forint egy szarás. Legalább 10. Az újságnak az árát még nem is számoltatok bele. Őszinte legyek, én ezt utána ugyanezt láttam, pont szerintem néhány hónappal ezelőtt, ezt évek között számoltam ki, és ott valami 2,8-2,9 jött ki valaki. Kurva egyszerű, vegyünk egy házat, ahova csak szarni megyünk. Ezt vécének hívják, hát nincs? Nem, egy egész komplet ház. Dobjunk össze egy házat. Nem lehet csinálni, csak annyit bemész a vécébe, hogy szarsz. Én a plázákat használom erre. A plázákat pont erre használom, meg a McDonald's. Az ott egy százasba kerül. Nem, plázába így nyilván. De ott nem csak arra gondolok, hogy... Neki be annyi, hogy fölveszed az első tárcáról a blokkot, azt leviszed ott a cigánynak, hogy nesze én is itt vásároltam. Hm. És akkor tök jó, hogy csaltál. Ez kb. Olyan, mint lógni a BKV-n. Na mindegy. Hát ez jó. Mindegy, mi így titokba szarunk. Nem, igazából, hogy a BKV-n nagyon nehéz lógni, mert a kapaszkodók, amik így felül vannak, azok nincsenek olyan magasan. Egyébként láttátok már azt az ergonómiai csodát, amit a nyugati téri McDonald's-nak a klotyói képviselnek? Yeah. Úgy néz ki, hogy az öblítő szerkezete az ilyen fotocellás cucc. Most az úgy néz ki, hogyha ráülsz, akkor mondtok, ezzel moccanatlanul üljem, amit megmozdulsz, akkor öblít. Nagy erővel. És a végén úgy ugorjál föl, mint a katapultánál, mert különben öblít. És amikor kitörlöd, akkor hogyan? Szerintem ő segít, tehát borzalmas. De ha igen lassabban állsz föl, akkor nem kitörlés ügy. Jó, ezt nem mondom, mert ezt adásban nem mondom. Majd utána srác, hogy nem mondjuk, hogy a korrekt műsor. De az, én magamat nem akarom égetni. Nem, ezt most nem hallom. Nem zavarna minket. Tudom, hogy titek. Na szóval, kedves hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mennyit szarik Magyarország férfi lakossága egy év alatt. A legközelebbi tippelő az egy ingyen éjszakát nyert Domina Helena nevezetű interneten megtalálható hölgyeménye. Keressetek rá, nagyon érdekes oldala van. Nézegessétek meg. Most találtuk a napokban az oldalt. Az, igen. Azaz, de mindegy, szóval oda befizetjük, aki pontosan tippel. Hát most nem fogunk kapni egy bár a fele tudja. Görény nem tudja, miről van szó. Ahogy nem hallja a fejem. Jaj, magunknak csinálunk egy műsort, még... Figyelj, egymásnak közben folyik. Magunknak csináljuk, azt, hogy más meghallgathatja, az egy kegy. Jó, mindegy. Mi szarunk rájuk. Mi második, más közben is értem egy ilyen műsort, mint ti kedves hallgatók. Igen. Azt hiszem, csak poénból veszik fel. Igen, emléknek. Én szavaztam. Jó. Na. Na hát ez igen. Ha jók, szerintem jobban érezzük magukat, mint ők. Igen. Mint ők magukat. Vagy hát alapvetően ez a cél, nem? Ha jogszabályá válik a most kiszivárgott belügyminisztériumi tervezet, eltűnhetnek a francia nagyvárosok utcáiról a jól ismert és jellegzetes csavargók, a hajléktalanságot nagyrészt önként vállaló klosárdok. Az utcán alvó hajléktalanokat 6 hónap börtönbüntetéssel és 3750 eurós, körülbelül 970 ezer forintos pénzbírsággal büntetni a francia belügyminisztérium. A tervezetben az is szerepel, hogy a szabálysértés elkövetésére szánt vagy használt dolog elkobzandó a hajléktalanoktól. Ez azt jelenti, hogy a rendőrök ezentúl elvehetik a hajléktalanok takaróit, vagy felszámolhatják a Franciaországban gyakran használt sátraikat. Egyrészt szeretném leszögezni, tehát így értesíteni a kedves hallgatókat, hogy a klosárdok után blogadmin kedvéért zárójelben fonetikusan is le van írva. Ez nem újdonság, ezt már három adással ezelőtt elmondtam. Igen, mindegy, azért ezt így... De még akkor is közénak olvastam. A miniszterelnök nevének felolvasására vállalkoznál? Hol van? A vastag betű szöveg után a Hírrel egy időben. A Hírrel egy időben François Fillon. Viszont, hogy így a híre valójában tényleg kapcsolatban tudjunk mondani valamit, az jó, hogy vannak a csövesek, és az rossz, ha vannak, viszont vannak, mit kéne csinálni, hogy ne legyenek, büntessük meg őket, ha csöveznek. Nem, itt azt írja, 94-ben törölték a polgári törvénykönyvből a csavargás vétségét, ami egyébként szerintem marha jó volt, mert eddig nem voltak csövesek, gondolom én legalábbis, legalábbis nem ott. És ugye azóta gondolom Párizsnak már elege van ebből abból. Ugye ott, hát mondjuk ott vannak nagyobb problémák is, de egyébként Budapesten is meg lehetne próbálni. Ha jól emlékszem, Gergényi Péternek az első ígérete az volt, mikor úgy rendőrkapitány lett, hogy eltünteti a hajléktalanokat, és valóban legalább két napig nem volt hajléktalan a budapesti aluljárókban. Kettő egész napig. Igen, a vasprefektus ugye. Vasprefektus a senki. Van egy hajléktalan tábor, amit kialakítottak nekik, és ki tudom ejteni a nevét, Don Quixote gyermekei nevű civil szervezet. Na ennyi, ki tudtam ezt is mondani. Igen, mert addig rinyáltak, hogy ilyen törvény ne legyen, hogy végül is nem. Nem. De szerintem azt mondja, hogy a szabálysértés elkövetésére szánt, vagy használt dolog, ez megint a tojás elkobzás. Tehát így mész az utcán, honnod adott egy takaróval, akkor feltételezik, hogy te aludni mész. Ha például az utcán. A Franciaországban ilyen gond nincs, tehát ott nem poénból csinálják ezt a rendőrök, míg nálunk igen, ott lehet, hogy tényleg csak azt, aki. Szóval már belül kinézem, bármikor sokan igaz. Jó, de... Ez nem okosok annyira. De hát mi nálunk ez egész másképp néz ki, mert hogyha itt elmész a nyugati aluljáróba, vagy akárhova, akkor szépen meg vannak ágyazva minden egyes telefonfülkében. És ez rettenetes, gondolom, tényleg sokan most, hogyha turisták, szóval nem vagyunk odaértünk, de azért mégis jó. Szóval ez tényleg döbbenet. Én azt láttam, hogy amikor forgattunk a Bombagyár TV-nek a Mauglis riportot, Akkor ott ültek itt a turisták, ahol a hajléktalanok szoktak, és ott ettek, így földön ülve. Igen, ezt kivágtuk a riportból, és kérdezgettünk ott ilyen nagyon-nagyon buta, ami németek lehettek, meg se kérdeztem. Valami Párizsit zabáltak itt puszta kézzel, mint az ősemberek, és oda mentem, hogy ez hello, have you heard? Tehát az ősemberek puszta kézzel. No, I haven't heard, what the fuck? No, jó van, bazd, mert te ki leszel vágva kézzel. Jó, de alapvetően ez szóval... Nekik ez jó. Igen, de akkor pont nem volt, tehát előtte meg ott fetrengtek a hajléktalanokat, nem tudom. De várjatok, tehát én tudatlan vagyok, és utálok borotválkozni. Most hogy van ez? Tehát a csövesek amúgy Franciaországban tudnának hova menni csövezni? Hát szerintem van külön csövesük, nem tudom, meg van ez a klosárd, aki a hajléktalanságot nagy részt önként vállal, gondolom, aki nem megy el dolgozni. De nem, én arra gondolok, hogy van ilyen csöves hotel, vagy valami. Csövészálló, melegedő, érted? Nyilván van. Mert hogyha mondjuk nincsen, vagy nincs elég, vagy valami, akkor muszáj lesz. Eléggé elbaszott dolog az, hogy büntessük meg. Akkor vaporizálni lehet. Akkor mi? Nem kéne egy ilyen kézi, ilyen plazmavetőművel vaporizálni lehet őket. Tehát 3 milliós plazmasugár. Tetik. Igen, hogyha csöves, akkor valószínűleg ki fog tudni fizetni 3750 eurót. Hát, de különben hát, besikert. Itt se tudja kifizetni, hát itt is. De te ezt bevisszük a csövest a detoxba, kérlek szépen, az életben nem fizette ki még egy is a detox számnál soha. Mi a francnak fizetnék? Jó, persze. Én hogy hajtad be tőle? Most mit csinálsz vele? Elviszem kényszer munkára? Jó, persze, nyilván van, de ennek igen. Így, ennek, hogy büntetik őket, nem az, hogy ennyi pénzre, vagy ennyi, meg annyi... Jó, hát ha már putautasokról beszélünk, akkor is, hát akkor ülje le, dolgoztassák le. De nem, megbüntetik. Miért megbüntetik? Tehát csöves, ez, és akkor megbüntetik. Ez egy kétfeles dolog, meg vagy büntetve. Ki tudsz fizetni? Nem. Jó, akkor gyere dolgozol. Mi? Mert muszáj, nem akarok, de kell. Akkor becsukunk tízszer annyi időre, ez így működik. Amikor becsukás se teszik, mert eszik ott bent. Tehát a nem hajléktalant, az becsukják, mint a szart. Szegény hajléktalant, azt nem. Meg cigány sem. Hát a cigányt, az főleg. Hát, ja. Ja, tehát ez a probléma. Ja. haladjunk. A középiskolai tanterv állandó részévé tette a brit kormány az ekkori auschwitzi haláltábor felkeresését. A program bevezető jelleggel már 2006-ban elkezdődött, de a brit oktatási tánca hétfői bejelentése szerint ezentúl folyamatos lesz az utazások központi finanszírozása. Karen Pollock, a holokauszt oktatási alapvezérigazgatója a The Times-nak elmondta, az eddigi látogatások a diákok életét alapjaiban változtatták meg. Pollock szerint előfordult, hogy auschwitzi látogatásról visszatérő középiskolások szórólapok terjesztésébe kezdtek, tiltakozva az ellen, hogy a legnagyobb brit szélsőjobboldali erő a brit nemzeti párt az ő körzetükben jelölteket állítson a tanácsi választásokon. Na hát, ez a felháborító azért. Rettenet. No man as omen, ez a Pollock. Igen. Nem tudom, hogy hát nem tudom, hogy ismeritek-e, de volt egy régi rakétaregény, kitűnő volt a rakétaregény újság, ami létezett a 90-es évek elején, nagyon irodalom volt benne. A Pollock és a Porrok nevű novellára emlékeztet engem ez a Pollock, amikor a Pollock egy, ez a Porrok, ez egy néger varázsló vagy eféle volt, a lényeg az, hogy a Pollock ugye elkövetett ellene valamit, ha jól tudom, végül meg is ölte, de a Porrok így is elvitte magával nagy sikerrel, hát ez gyakorlatilag ugyanerről van szó. Hát de... Igen, tehát előttem magam azon, hogy az alapítvány összeállított egy DVD-t, amely túlélőket, köztük magyarokat szólaltat meg, és amelyet az iskolák megrendelhetnek. A Schindler listát legalább ingyen osztogatta ki a Spielberg, de nem tudom, észrevetétek, hogy a kb. A 90-es éveknek az első fele óta, amióta egyre másra derülnek ki ugye a hazugságuk a holokausztal kapcsolatban, tehát a cáfolhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy basszus, nem gázkamra, nem az volt, nem úgy, hogy sok... azóta egyre dühöttebben, egyre nagyobb fordulatra kapcsolják ezt a propaganda gépezetet, és mondom, most már pénzt, időt nem sajnálnak arra, hogy már a gyerekeket viszik oda, hogy már fiatalként beléjük súlykolják, hogy de ez itt gázlamra, és ez borzasztó, és csak az elnézést, de az, ahogy te megfogalmaztad ezt, az nekem borzasztó mód nem tetszett. Melyik? Az, hogy bizonyítékok, cáfolhatatlan bizonyítékok vannak ez ellen, hogy volt holokauszt. Ne! Ha én azt állítom, hogy nekem otthon van egy csordányi repülőlovam, akkor nehogy már embereknek kelljen bizonyítékokat szerezni az ellen, hogy nem, nincs neki. Nekem kelljen bizonyítani, hogy igen, van. Hát igen. Ne! Szóval, és ne büntessék azt, aki azt mondja, hogy te neked nincs is repülőlovad. Igen, de őt 90-et említetted, vagy 89, vagy 91, nem emlékszem, 91 rémlik, akkor történt az, hogy Auschwitz kapujában a táblát lecserélték. Szó nélkül semmi csinadratta. Vannak képek a régiről, még 4,1 millió halottat írt, csak Auschwitzban. Aztán itt számolgattak, számosztottak, szoroztak, hát ez nem megy még gyökvonással se, akkor viszont lecserélte, és azóta van valami egy erre van a magyarázat, hogy hát igen, mert az újabb kutatások idejítették. Ja, igen, de akkor eddig nem tűnt, hogy hova tűnt ennyi ember? Igen, de az olyan, mint az állatfal vége felé volt, de vannak olyan állatok, akik egyenlő. De itt van egy háttéranyag, amit blogad, mint pakolt össze. Még egy dolog, hogy ez mennyibe kerül, 100 fontot fizet az iskola, plusz 200-at, de ez fejenként 100 font az iskola, és 200 font a kormány által. Ez évente 520 millió forintnyi összeg a kormánytól. Elég olcsó mondjuk Angliából Lengyelországba utazgatásra. Hát, gondolom, hát jó, hát arra nem érdemelnek többet a gólyok. De nem biztos, hogy ezek mind gólyok, egyébként. Tehát nem hiszem, hogy valaki megnézi Auschwitzot, aztán hazamegy Angliába, és ott elkezd szórólapokat osztogatni a helyi nemzeti párt ellen. Igen, tehát ez ami borzasztóan érdekes. Tehát hogy igen, az angol nacionalista az olyan szinten antifasiszta, hát második világháború, hogy ez hihetetlen, az ellen osztogat szórólapot, hülye ez. Gondolkozzon már emberek egy picikét. Tehát ez egy... Ne. Szóval összeegyeztetetlen. A legnagyobb brit szélső jobboldali erő a brit nemzeti párt. Nincs egymáshoz, mint az is szélső jobb oldal, és ezt így uniformizálják. Van az, aki nem kommunista, akkor az szélső jobb oldali, a náci, akkor az biztos náci, biztos rasszista. Azért a briteknél, ez mondjuk így, hogy egy kicsit kulturáltabb, mint máshol, mert ők az Európai Unióban is ugye egy csomó mindent meg tudtak tartani, mert nekik nemzeti érték, például nem euróznak. Igen, tehát annak oka van, az olajtőzsde. Maradt a jó. Valamelyik adásban beszéltem róla. Pont. Az azért maradt, mert nem akarták az euróövezetbe bevinni a londoni tőzsdét, ahol főolajat árusítanak. Amerikának az egyik alapillére. Nem csak az maradt, például eszük ágában nincsen, a kontinentális igazságszolgáltatási rendszert átmenni, semmi, nem engednek a brit jogrendszert. Az nagyon helyes, az igaz. Tulajdonképpen egy az egybe ellentétes mindenféle EU, mert itt nálunk ugye az adótörvény részleteibe belepofázik az EU, próbáld meg ezt kérlek szépen egy Nagy-Britanniában megcsinálni, mint EU. Hát szarnak rám. Egyszerűen nekik angol jogrendszerük. Hát az angol jogrendszer ez egy marha jó dolog, mert az ugye az általad sokat emlegetett nullus crimen sine lege elvéleten működik, tehát alapvetően minden szabad, aztán majd megtiltjuk, amit esetleg nem. Na most ehhez képest, ugye, ezt úgy szokták magyarázni egyébként ilyen jogelméletiek, hogy nagyon jó be lehet határozni, hogy ahol járt Napóleon, ott olyan a jogrend, hogy minden tilos, és majd megengedünk dolgokat, ahol meg nem, ott megfordítva. És hát ez az, amit nagyon jól tesznek az angolok egyébként, mondjuk hát van hátulütője is, ugye látjuk, hogy mi minden zajlik ott mostanában, de hát az inkább köszönhető a bevándorlásnak és a többinek, mint ennek a jogi rendszernek. Amúgy melyik kötök mesélte? Valaki pont ma említette, hogy a iskolás korában vitték zsinagóga látogatásra, nem te voltál? Nem engem, hanem iskolában voltak ilyenek, és a tanárbácsi az így neki állt intőket osztogatni azért, mert az osztályban voltak emberek, akik nem akarták felvenni a kipát. És ezt így úgy gondolt, hogy ezt így szabad, igen. Bocs, oktatunk, nevelő. Igen. De ez nem úgy, hogy mit tenni, egy meg két ember kapott intőt, hanem 30-ból így 45. Van egy érdekes. Legalább egy jó ellenálló osztály volt. Így a múltkor történelmi portálon találtam itt ehhez kapcsolatosan egy kis anyagot, mégis nem is ehhez kapcsolódik, csak úgy érdekes. A német iskolások a múlt héttől képregényekből tanulhatják Hitler hatalomra jutását és a holokauszt borzalmai. Igen, a regény stílusa az igen népszerű Tintinhez hasonlít. Ám a történet rejtélyes nyomozások helyett a Führerről és Auschwitzról szól. A Tintin készítői kurva nagy pert akasztottak a nyakukba. Egyébként a Tintin az egy híres, ha jól tudom, belga képregény, a 20-as évek óta. Aha, van. Elég. És egyébként a második világháborúban elég keményen német párti volt a Tintin, de ez nem elég keményen. Igen, ez jó, jó stílus találtak hozzá, inkább a Pifet kellett volna elővenni. Miért? Hát mert ez a kommunista. Ugye, kommunista volt? Persze, az a francia L'Humanité-ben a kommunistáknak alapjában jelent meg először a Pif képregény. Azért volt annak ilyen a pajtás újságban is. Igen, egyébként a Piffel semmi baj, tehát a Pif az legkorrektebb. Tehát ez tényleg az ilyen 8-10 éves gyerekeknek az egy fantasztikus dolog volt a Pif képregény, a kockásra. Hát a kockás az akkor a flak. Hát az alapmű. Mindenben a balról jobb. Igen, és abban tényleg nem volt semmi butítás, nem volt semmi erőszak, de úgy jó volt, vicces, igen, izgalmas. És majd ugye kicsiket így. Hát erőszak azért volt, hát ott is fejbevágták a Pifet. Jó, de nem csögővérre a párra, ez a része, ez az erőszak az része a világnak, tehát nem kell elzárni tőle a gyerekeket. Ezért tudjuk, hogy vannak bűnözők, akik leütik az embereket. Csak a Pifbe, úgy utána egy magához tér, és van egy pupa fején. Na most ugye, ugyanutána még ott van a Dr. Justice, amit egy következetesen Justicének mondott mindenki, tehát a Dr. Justice, annak már vérzett is a feje, hogyha fejbe vágták, mert volt egy epizód, mikor jó elverték, de azt is láttuk, hogy ilyen van. Igaz, hogy Dél-Amerikában nem itt. Azt már nem mondták, hogy itt is van ilyen, na mindegy. Tehát picikét amúgy reménykedtem, hogy ez a képregény olyan stílusú, mint a régi Batman, és akkor voltak benne ilyen felugró minden faszom ízekben, hogy pol meg blam. Van egy ilyen képregény, te egy orosz képregény, hihetetek, keresétek meg, srácok, de lehet, hogy kiteszem a bombagyár, az fantasztikus. Hitler és Stalin összecsapása ilyen Marvel stílusban, mintha ők szuperhősök lennének. Egy ilyen hatalmas, hogy pelotába a Hitler így nyomkodja a gombokat. És mik a képességeik? Ilyen szuper képességeik vannak. Csak részletek vannak meg, amit angolra lefordítottak, de valami nagyon beteg. És jön a Stalin, és így besétál hozzá, hogy az erőt kevés már adolt. És hogy összecsapnak, mint varázslók, meg mit tudom. És közben vannak ilyen bevágások, hogy ilyen buddhista ligetbe, vagy mit tudom én, így meditál így a Stalin, és így a Lenin tanítja őt. És így mondja neki így a marxizmusnak az igéit. És így mondja, a háború szükségszerű, a háború elkerülhetetlen, ez a társadalmi fejlődés, meg minden, hát amit ugye Lenin leír. Igen. És akkor Stalin ezzel fölvértez, hogy besétál a Führerhez, és ilyen nagy harc, meg ilyen pomp, meg volt, meg kabum, meg minden. Igen. És meg az utolsó pillanatban már majdnem legyőzte Hitlert, amikor beúrik az ablakon a kiborg, a Skorzeny. És így elkezdett lövöldözni valami baszom nagy gépuskával. És akkor Stalin csak röhögeltem a lepatognak a golyókról, de hát ugye olyan a kős. Igen, és így, hát közben a Hitler elmenekül, és így felszáll egy ilyen szuper sugár hajtású repülőgéppel, hogy atombombát dobjon le, és így meg is van rajzolva ilyen fázis rajz, vagy ilyen döbbent arc, hogy a Skorzeny így elolvad az atombomba robbanásába, de Hitler azt túléli, és meg az ugye Stalin, de ezt a végén Stalin győzi. Nagyon-nagyon beteg rajz, hiszem, hogy belinkelem a bombagyára. Képregény amit egyébként a holland Anna Frank központ adta ki. Na most nekem Anna Frankról egy dolog jut eszembe, az amikor a magyar Wikipédián volt róla egy ilyen kis szócikkecske, hát az se volt mondjuk annyira rövid, de hát egy nem túl hosszú dolog. Én meg írtam hozzá egy olyasmit, hogy kritika, észrevétel, nem tudom, kis fejezet, ami hosszabb lett, mint maga a szócikk, ott mindegy, és hát abban írtam le, hogy, hogy gyakorlatilag hogy... Várj, hát a hallgatók nem tudják, mert ezt már manapság már illik, hát ugye középiskolai anyag, hogy Anna Frank volt az a szegény, szerencsétlen zsidó kislány, akit meggyilkoltak a gonosz nácik, de ő naplót írt a koncentrációs táborba golyóstollal. Ebben az az érdekes, hogy a golyóstollat 46-ban találták föl. Bíró László nevű ember egyébként mai napig angol nyelvterületen, hogyha azt mondta, hogy bíró, meg fogják érteni, hogy a golyóstollra gondolsz. Kicsit érdekes, ugye ez is, de hát kitalálták azt, hogy, hogy azt anyuci vagy apuci írta oda hozzá, így tett kis megjegyzés, meg csak át, meg csak kiavít, és nem úgy, és ez szóval nem, és nem mondom, hogy ez a kurvanyád, és cenzúra. Tehát ez a magyar Wikipédia, olyat írtál, akkor cenzúra. Most még egyébként van benne valami, de hát lényeg, tompítják. Tehát én mindig nagyon úgy dolgoztam, hogy nagyon sok forrással, tehát többen, mint maga a szócikk, mondatonként mindenhol pontos forrás megjelölés, ha kell oldalszámra, fejezetszámra, mindenre, nehéz ebbe belekötni, viszont tompítani lehet egy-egy fél mondattal, hogy na de egyébként, és amúgy meg izé, be is egyébként, ott egy beszkennelt két oldal, azt be is raktam, amelyen látszik a golyóstól, és az nem kijavítás, hanem írás, de nem számít. Gyakorlatilag mindent átírnak, hát a pákosszó cikket azt nem győzik most. Nem volt egy kép tőlünk a videónkból, és hogy azonnal törüljük, jogvédett kép, és erre odaírta, ne haragudjatok, amikor karcsengett, azt éppen én vettem föl, operatőrként és a bombagyár szerkesztőjeként ezt a képet szabadon felhasználhatónak minősítem a Wikipédia minden nem zsidó felhasználója számára. Na most, hogy ajaj, akkor ki tudja használni, ugye? Jött a gondolat. Keresünk valakit. Igen, mert nem, hát az volt, ezt törölni kell, a Wikipédia ilyet nem ismer. Aztán az GFDL egyébként ez a licensz neve, hogy nem változtatott meg, és mondtam, hogy de, van ilyen, ez a GFDL non-jude. Ezt én találtam ki. Na jó, nem, akkor hiszti, törölték, erre Gabuccino megint föltöltötte, GFDL licensz alatt, jó, megadtuk neki, törölték. Itt már nem volt indok, itt és azonnali törlés a képre, ilyen, ezt nem törték, ez csak nem elérhető, de az eredetit, ez gyakorlatilag így megvan a szabályozás, olyanokra kell, hogy uramisten, te tetted föl, de már nem akarod, azonnal vegyétek le, de olyan, hogy kibelezések, vagy pornó, vagy izé, az nem azonnali törlés, majd megvitatjuk. Na itt azonnali. Tehát visszatérve a képregényre, azt mondja, hogy gest pákót azért még tesszük, ugye? De visszatérve a híre, nekem ez a mondat tetszik, ez a félmondat a író, hogy a könyv egyben bemutatja a haláltáborok brutális és ellentmondásos világát is. Engedélyezik érted, ez egy ilyen kiskapu. Egyébként magyaráz itt ez a hír a Mausról is, ugye a Maus az egy híres képregény, szintén a holokauszt visszaemlékezés. De most a Mausról annyit, hogy ugye az a megalapozott mese, hogy ez szigorú titok volt, hogy itt gázkamrák vannak, ezt nem mondták el senkinek, hogy gázkamrák vannak, mert pont ez volt a lényege, hogy leszálltak a vonatról, és gyanútlanul mentek be a tusolóba. De most a Maus, hogyha valaki föllapozza, ami ugye egy szemtanúnak a hiteles visszaemlékezése, tehát az apja mesélt el a képregény rajzolónak a 80-as években, benne van ez, hogy amikor a németek szedik össze a zsidókat valami lengyelországi településen, így az egyik, hát leírja, hogy az ismerősök meg a rokonok azok, hogy viselkedtek, volt, aki elbújt, volt, aki elmenekült, volt, aki móda ment, hogy jó van, akkor barátok. És lehet, hogy volt egy két gyerekes anyuka, aki kinézett az ablakon, látja, hogy hát ugye itt úgy vannak megrajzolva, mint egerek a zsidók, kinéz az ablakon, látja, hogy ott a macskák, a németek rakják fel őket teherautókra, és így mondja magában, hogy nem, én nem megyek a gázba, és megmérgezi magát is, meg a gyerekeit is. Tehát ezek szerint ők tudták, hogy gázkamra van, és oda viszik őket? Vagy akkor mégse tudták? Egyébként hogy mondta el ez a megmérgezett hölgyemény, hogy ő mit gondolt, mielőtt öngyilkos lett? Igaz történet? Egy újabb igaz történet? Tele vagyunk ilyen igaz történet. Egyébként az Art Spiegelman Maus, ez magyarul is megjelent. Nagyszerű egyébként, tehát hiteles maga visszaemlékezés, csak... az a furcsa, hogy így végignézett benne, nem nagyon van benne utalás arra, hogy ők így mennek be a gázkamrába. Tehát munkatábor van, meg ez van, meg az van, de maga a gázkamra nem nagyon jelenik meg benne. Tehát ez valószínűleg hiteles visszaemlékezés. Igen, és lehet, hogy be kellett helyezni valamit, ami a gázkamra után, és ez volt az a jelenet, ami ugye világos, hogy kitaláció. Igen, igen. Honnan tudna róla. Egyébként a zsidó szereplők egerek, németek macskák, a lengyelek disznók, a franciák békák. A négerek kutyák. Nem az amerikaiak kutyák, de... Igen, hát, hogy valahogy beszáll egy kutya hozzájuk, és akkor így mondják, hogy büdös néger, vagy a zsidók, tehát az egerek mondják ezt, amikor kiszáll a kocsiból, a stoppos, hogy fúj, ez néger volt, vagy valami ilyesmi. Amúgy van egy hasonló írás, Will Eisner, az összeesküvés címmel megírta. Mi tud a írva szárnyában? Cion bölcsének, nem, nincsen. Cion bölcsének jegyzőkönyve történetét a keletkezéstől az elterjedésen, és nincs zárójelben. A keletkezéstől az elterjedésen keresztül. Igen, ebben ugye az a izé, hogy a történet, hogy a cári Oroszország titkosszolgálata találta ki az egészet. Tehát igen, csak az a baj, hogy itt 100 év után látjuk, hogy egyébként igaz. Tehát valószínűleg a titkosszolgálatban jó sok dolgoztak. Igen, meg most valami diák, orosz diákot szoktak az elsőnek, aki ugye most újjá éreztette, vagy hát újra a köztudatba dobta. Most igazából tök mindegy kiírta, tehát írhatta volna az édesanyád is. Ha bejön, akkor nem azt kell vizsgálni. Többé a durva, Nostradamust így össze-vissza nézegették, hogy ő is zsidó volt, hogy hát, hogy megjósolta, úristen, no hát, hogy igaz, hogy a fele nem igaz, a másik fele meg akármi is lehet, és bele lehet magyarázni, de az jóslat, az tuti, az jóslat. Ez meg bazen megírja pontosan, hogy ez meg, azt nem hiszük el. Nostradamusztal kapcsolatban is ugye az az érdekes, hogy ő mint zsidó, azért, hogyha feltételezzük, hogy már akkor volt valamiféle rálátása a dolgokra, eltaláltad egy-két dolgot, de hát ugye, gondolom, akkor olvastál tőle, valóban azért több a belemagyarázás sokszor. Volt egy ilyen kísérlet, olyan amerikai szociológusok csináltak egyet, nem tudom, hogy diákok voltak, vagy már, mit tudom én, szóval csináltak egy ilyet, hogy nyírtak ilyen proféciákat. Tehát ilyen kamu össze-vissza kampó verseket, aztán bemutatták ilyen közönségnek, hogy most felfedezett Nostradamus ezért, és azért összes ilyen Nostradamus szakértő az mind mondja, hogy igen, és szerintem ez, meg az, meg amaz, és akkor kiderült, hogy bármit össze-vissza ilyen hablatot írsz, egy tetszőleges történelmi eseményre rá tudod húzni, hogy azt jósolta meg. És ugyanígy a jövőbeliekre. Még egy könyvajánló, kedves hallgatóink, Hitler kancellára választásának évfordulójára kerül a németboltokba az a különleges gyűjtemény, amely a korszakban a nácik által használt kifejezéseket gyűjti össze, leírva azok pontos jelentéstartalmát. Úristen, náci könyv. Ez kell. De várj, olyan. Találkozol egy nácival egy kis szótárat. Először mit is mondtál? Lebensraum. Aha, igen, Lebensraum. De megint... Total Entwürdung, ja? Oké. Okay. No, erről van szó, hogy megint a politikai a korrekt nyelvezet, meg az eufemizmusok, meg a nyelv megváltoztatása. Úgy így a szerzők szerint mostantól nem fordulhat, hogy bárki is véletlen használja, akár a végső megoldás, akár az életfér szavakat. Itt a Gyurcsány élettervezet nem is olyan régi. Orbán Viktor is zokon is vették tőle. De hogy lehet, nem lehet azt mondani, hogy élettér, meg egy végső megoldás. Ne szórakozzunk már, ha ne vegyék el ezt a... Elkezdem matek órán, hogy na gyerekek, és akkor itt, és akkor álljál le, nyíkszél, és mi a végső megoldás, és abban a pillanatban rond be az őrség fekete ruhába is viszik el. Igen, de mert az nem emlékeztetve a nácikra, de az, hogy rendőrzünk, az igen. Szóval ez valami döbbenetes, hogy próbálják korcsosítani a nyelvet. Megnézed a németeket, egy hiteles második világháborús film, vagy eredeti felvételek, a német nyelv azért pattogós. Tehát azt tudja, hogy a franciák nem lehettek volna nácik, mert azzal a nyelvvel igazából mész a gázba. Az a nyalni kell. Tehát az igen nagyjából. Viszont ma meg már oda kapcsolsz a német adókra, és hát már ez nyál, ilyen angolos nyál. Igen. Kezd lenni. És tele van a angol szavakkal. És nálunk is ez történik egyébként, gyerekek. Egyre csúnyább lesz az a nyelv. Hát az angol száz, ugye a legprimitívebb technicizált nyelv, ugye az angol nyelv a világon, amiben mindent ki tudsz fejezni, ami evés, ivás és baszás kategóriában előfordulhat, illetve materialista dolgokat, lelki dolgokat nem annyira. Ezért nincs olyan gazdag mondjuk népmese kincse, vagy vers kincse, vagy bármilyen irodalmi kincs a angol száz népeknek, mint nekünk. De most már megint soviniszta voltam, és persze nincs is igazam. Hát ezt a Faludi is megírja, hogy angol nyelven nem lehet normálisan verset írni, mert alig van rím. Ezt nem tudom, ki mondta sajnos, nem jegyzem meg a neveket, ő mondta azt, hogy a legnagyobb ajándék, hogy a magyarnak születtem, mert így el tudom mondani, amit el akarok mondani, máskülönben nem sikerült volna, és volt, és nagyon sok nyelvész volt, aki idegen ajkú nyelvész, aki amikor vizsgálta a magyar nyelvet, hát különböző dolgokat mondott, volt, ez mondjuk nem meglepő eddig, és ami érdekes, volt egyikük, aki azt mondta, hogy egy önmagában álló terméskő, amelyben az évszázadok viharai karcolást rejtettek, és voltak, akik azt mondták, hogy azért csodálatos ez a nyelv, mert bármit ki lehet vele fejezni, bármit sokféleképpen, és olyan dolgokat is, amiket más nyelven nem. Nagyon érdekes, hogy volt egy törzs, egy benszülött törzs, amely nem ismerte az igeidőket. Uh-huh. Nem tudta azt, hogy mi az a múlt. Nem tudták kifejezni, és megfigyelték, hogy ők nem is tudják, hogy van múlt. Hmm. Nem tudták fölfogni azt, hogy valami történt a... Tehát ugye nekünk ezt nehéz elképzelni, valami előtt történt, biztos nyilván tisztá voltak, de nem tudtak beszélni róla igazából, mert a nyelvi készletük ehhez ez túl gyenge volt. Mondok egy hasonló példát egyébként, a erről, hogy a technicizált nyelvek milyen veszélyeket rejtenek magukban. Gyógypedagógus professzor mondta ezt nekem egyébként, a süket némák ugye jelbeszéddel beszélnek, ez igazából nem egy valamilyen nyelvnek a lefordítása mutogatásra, hanem ez egy nemzetközi nyelv, olyan, mint az eszperantó, tehát egy japán süket néma ugyanúgy megérti a magyart mutogatással, mint hogyha egy közös nyelvet beszélnek. Hát azért van abban is. Igen, na most viszont a mutogatásnak van egy apró hátránya, nem lehet vele érzelmeket kifejezni, és nem képes ez a nyelv az absztrakcióra. Tehát nem lehet például egy verset elmutogatni, úgyhogy annak mélysége legyen, tehát keserűen kínzatú vasszegekkel veretül, mondjuk ezt már angolul sem lehet nagyon elmondani, a mutogatással sehogy. De most ez a probléma, hogy az összes süketnéma tanuló, akik így iskolákba járnak, aki tényleg süketnéma, tehát nem tud beszélni, jelbeszéddel beszél, a reál tárgyakból általában nagyon pengék, de irodalomból bukdácsolnak. Tehát éppen csak, hogy jó, megtanulja, hogy így kell leírni a himnusznak a szövegét, de igazából nem érzi át. És nem csak azért nem érzi át, mert a mutogatással nem tudja kifejezni, hanem föl se fogja. Tehát egy olyan érzelmi sivárságot jelent az, hogy nincs absztrakció a nyelvedben, hogy az már ki fog hatni a társadalomra. Na most, hogyha egy angol nyelvet és az angol nyelv sivárságát erőltetjük egy olyan gazdag érzelmi nyelvű népre, mint a magyar, az el fogja ezt a népet sekélyesíteni. Nyelvében él a nemzet. Tetszett ezt már hallani? Hát erről szól, ezt jelenti. Amilyen a mi nyelvünk, olyan a néplélek. A kettő egymáshoz szoros kapcsolatban, az egyik a másik nélkül nem létezik. Azért, hogy mi pont azt a szót találtuk ki egy dologra, azt a hangulatot, azt a dallamot, azzal mi azt akarjuk visszaadni, amit érzünk. Lehet-e gonosz? Igen? A zsidóknak milyen nyelvük van most? És a románoknak? Az meg a másik. Egyébként én pontosan emiatt nem vagyok hajlandó bizonyos szavakat, mondjuk így modernizált jelentésbe használni. Én például a meleg szót egy kellemes hangrendű, és a hangrenddel és az eredeti jelentéstartalom az szinkronban van, mert meleg egy kellemes érzés. Semmiképpen nem vagyok hajlandó a buzikra használni. Egyszerűen nem mondom ezt, hogyha normál esetben buzit mondok, vagy hogyha nagyon pontos. Ami szintén egy magyar szó, tegyük hozzá. Ami szintén egy magyar szó, buzerást, homokoszt, vagy ilyesmit. Vagy nincs magyar szavunk rá, ha belegondolsz. Ha korrekt akarok lenni, akkor azt mondom, hogy homoszexuális, hogyha nagyon... De nincs magyar szó a buzira. Magyar szóra. A buzerant az német szó, a buzi is ebből származik. Homoszexuális, nem magyar szó. A buzerant, ez honnan ered? Ez német, de német szó. Hogy, hát ott úgy hívják, mit tudom én. Tehát nincs a homoszexuális... Igen, nem volt a nyelv, nem volt rá szükség. Így van, mert nem a valószínűséggel nem arról van, hogy nem volt buzi, mert volt, csak... Nem volt divat. Csak meg ideig volt. Szerintem. Na akkor ennek ellenére zenélünk egyet, jó? Küldjük az összes buzinak, meg a hallgatóknak is. Mi a baj? Mi a fasz van a fél országban, átaragban? Mondd hát mi a baj? Csak nézd a bandán két sisakban. Nincsen neved, nincsen számod. Nincs eszed, csak elszántságod. Mondd hát mi a baj? Csak azt nem mondd, hogy most már bánod. Mi a baj? Szia, mi a baj van? Hát, tudhatná ki kurvának áll, azt megbasszák. Mi a baj? Szia, mi a baj van? Hát, tudhatná ki kurvának áll, azt. Mi a baj? Mi a fasz van a fél országgal állt arabban? Pedig ő szóltak. Tényleg bazdreg nem oszolt. A papon egy kis eszed, nincsen arcod. Megbaszthatják, ha ezbe tartod. Mondd át, mi a baj? Volt a szont és két nagy tankot. Mi a baj? Szia, mi a fasz van? Hát, tudhatnák ki kurvának áll, azt megbaszták. Mi a baj? Szia, mi a fasz van? Hát, tudhatnák ki kurvának áll, azt. A fasz van a fél országgal állt haragban. Mondd csak, mi a baj? A szemeszten ért már nincs igazban. Nincs felmentés, nincs irgalom. Itt már a törvény, ez nem a vadon. Mondd csak, mi a baj? a magyar gárdába való azonnali beépülés, lehallgatást és bomlasztást szorgalmaz egy nemzetbiztonsági tanulmány. A javaslat szerint a szolgálatoknak legalább 10 főt kéne beépíteniük a magyar gárdába, bár a szerző reális veszélynek tartja, hogy a jobboldali érzelmi munkatársak kiszivárogtathatják az operatív lépéseket a gárda vezetőinek. A rossz hírem van, kedves nemzetbiztonsági hivatal, a gárda már beépült közétek. Ez nem vicc, komolyan. A rendőrségbe is le van épülve. Épülgessünk jobbra-balra. Igen, kicsit meg vagyok előzve, és emellett pedig tudjuk, hogy ki van beépülve a gárdába, vagy hogy vannak beépülve a gárdába. Igen, igen. Hogy mondjuk pontosan. Úgy hallgatjátok meg, mert annyi eszetek nincs, hogy ezt a rádió műsort hallgassátok, csak úgy elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ez így működik. De szerintem tervszerűen hallgatják ezt is folyamatosan, és ebből lesz. Nem hiszem. Nincs rá emberük, tehát én azt hiszem, biztos vagyok, de... Hát hogy nem jöttek rá, hogy lehetne ide lehallgatót tenni, hogy meghallgassák a műsort. Blogin, te naív vagy. Amikor ilyen dolgokról van szó, hogy nem fontos, lehallgatás, meg piszkoskodás, meg a vödör szarvon hajszálkeresés, meg ilyenek, mindig van ember, arra mindig akad. De nem is egy, nem is kettő. Elmondok, szóval ilyen dolgok vannak például, hogy mennyire működik a szolgálat. Tehát ugye azt az esetet mindenki tudja, mióta Toroszfej megírta a könyvébe, meg ezzel szoktunk röhögni. Magyar szigeten a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, tehát ez nem is a hivatal, hanem ez kifejezetten a kémszolgálatnak az egyik emberkéje, itt szappak elhagyta a kis briefkóját, benne az MBH-s igazolványával, az összes, a sauna bérlettől kezdve a jogsíg, minden benne volt. Hát igen, ez az Isten igazolvány lényegében. Tehát hogy megmutatod a rendőrnek, hogy hello, rendőr most 50 fekvő támaszt, és akkor a rendőr csinálja. A legalacsonyabb szintű MBH-s szakszolgálati a legmagasabb szintű rendőr fölött van, effektív. Tehát, hogyha mondjuk hiába mész oda, hiába főtörzsőrmester, te meg ott nem tudom, vagy egy kis őrmester, akkor is azt fogja csinálni, amit te mondod. Az MBH-nál nincsenek tiszteljettesek. Nem tudom, valami van, mert tudom, mert ezt is nem mesélted, Petr, sem akarom végre. Na de gyerekek, a rendőrnek én elhiszem, de ha nekem mutogatja, én kiröhögöm. Hát mert én... Hatósági személy az. De hát honnan tudjam én azt? Hát nekem közösséget, ha már mutogatja bajban. Nekem azt mutatom, amit akar. Én is mutatok akkor neki valamit, de hát amivel rádióadó ezt itt most... Képzeljenek el a kedves hallgatók egy ökölből fölfele kimeredő középső ujjat. Uh-huh. Egyébként pont tegnapi hír, hogy 6 milliót loptak el, mindig van ezeknél ennyi pénz, két nyugdíjastól, kedves emberek, akik rendőrnek adták ki magukat, és mutattak valami háztartási parancsot lobogtattak. Kérdezte az újságíró rendőrség, hogy lehet ezt az ügyet, vagy hogy lehet el kivédelni ezt, mert hát nem engedve a hamis rendőrigazolvány embereket a lakásba. De emellett azt mondta, hogy meg kell nézni, hogy a házkutatási parancson van-e bélyegző, mert aztól nem lehet, van-e bélyegző, meg aláírás, de bazd meg, ezt mondta, és hogy emellett, ha gyanús, hogy nem, úgy gondoljuk, hogy azok nem rendőrök, akkor találkozunk be, és hívjuk ki a rendőrséget. Uh-huh. Na most, és nem az a rendőr, ha én rázárom egy valódi rendőre az ajtót így, hogy nem hiszem, hogy rendőr vagy. Mit kapok? Nem. Ez a zárkózunk be, ez nyilván úgy, hogy mi nem akkor, amikor már beengedted, hanem még előtt. De mit csinál a rendőr? De megszopjuk is egy rendőr. De megfigyeltétek, hogy a rendőrség mostában mindenre azt javasolja, hogy zárkózzál be. Ultimate, mindenre jó. Hívják pizzát hozzá neki, mit csinálják, zárkozzon be. Várjál, mert az attól nem mindenre azért, mert téged inkább bezárni szoktak. Én nem akarok bezárni. A bezárkózás az így nagyon fontos, teljesen mindegy, hogy ki is. Te esetben előzékenyek, és ők maguk elvégzik a dolgot helyett. Igen, tudják, hogy kemény fejű vagy, és neked nincs értelme javasolni, ezzel megteszik ők. Visszatérve az MBH-nak volt egy másik dolog, hogy ugye Budaházi Gyuri tudjuk, hogy kicsoda, ő neki ugye van egy kis ilyen szittyaboltja, és évek után derült ki, hogy az egyik űrge, aki ilyen nagy mennyiségbe szállított neki ilyen mindenféle szittya dolgokat, aztán bögréket nyomott, vagy nem tudom, az egyébként MBH-s tiszt. Nem azért árulta neki a bögréket, mert így figyelte meg, hanem azért, mert ez neki egy ilyen mellékes vállalkozás, és csak jó haverok. És így kiderült, hát ezzel jó nagyot röhögtek, és onnantól kezdve ezt az űrgét, mint az MBH-st kezdte figyelni az MBH, mert attól fostak, hogy a Budaházi megtud tőle valamit. Tehát az nem jutott eszükbe, hogy megnézzük, hogy milyen területen dolgozik, és hogy ennek van-e valami köze egyébként a Budaházi, hogy nem. Elkezdték lehallgatni a saját emberüket. Na, de egyébként várjál, mert ezzel még eredményre is juthattak, mert ha történetesen netántán egy másik részleg hallgatja le, és mondjuk az illető kipecseg bizonyos dolgot arról, hogy ülötte oldalba a Teve utcai rendőrpócát, akkor mit lehessen tudni, talán még megtalálják. Még esetleg a magyar nyilvánítás megtalálják. Hát a múltkor azt mondtam, de hát azóta változott. Hazudtam, na, van az így. Ja. Néha ilyenekben még én is szoktam hazudni. Brit kutatók olyan emberi embriókat készítettek, amelyek genetikai állománya három különböző szülőtől származik. A Newcastle University kutatói egy férfi és két nő DNS-ét használták fel az embriók laboratóriumi előállításához. A kutatók beszámolója szerint a kezdetben hibásan fejlődő 10 embrió a sejtmag átültetése után normális irányba fejlődött tovább. Az eljárás kísérleti jellege miatt az embriókat 6 napon belül megsemmisítették. De jó Istennek lenni. Ez mi a faszra jó? De nem, mert most a teljes hírt nem olvastátok föl. Itt arról van szó, hogy itt tulajdonképpen ez egy férfi és egy nő, és a másik nő az tulajdonképpen nem a, tehát a mitokondriumot, mitokondrium betegségeket védenek így ki, vagy védenének ki. Ugyanis arról van szó, hogy van egy sima megtermékenyített feteseit, ami ugye ma már létezik, tehát ez sima lombik bébi. Csak arra van szó, hogy a mitokondriumnak külön örökítőanyaga van. Mi semmi más nem kódol, csak a mitokondriumot a mai ismeretek szerint. Ez egy ilyen kis energia sejtszervecske, energia csináló. Na most, hogyha ebben hiba van, az mindenféle örökletes bajokat okoz, de ez nem a, nem a sejtmagban van, hanem külön. Tehát gyakorlatilag ilyen műszaki kannibalizmus, azt tudom hasonlítani, hogy van egy gépünk, jelen esetben az embrió, ebbe valami szar, akkor kiveszünk a másik gépből, a másik embrióból, és akkor ebbe átrakjuk. Értem az embrióból, de örök, tehát egy darabot az egészséges szervezetből. Két rossz ért egy jó akció. De tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ez egy darab párnak a gyermeke, csak éppenséggel az amúgy épp sejtmagra már összeolvadt, tehát itt már rendes megtermékenyített petesejt összeolvadt sejtmagról van szó, ráhúznak, hogy úgy mondjam, egy olyan petesejtet, aminek egyébként a nem sejtmagtól eltérő része, tehát a mitokondriumok és egyébek éppen. Amikor Görény így magyaráz ilyen dolgokat, akkor mindenki áhítattal néz, és általában fikázik, vagy a tökét akarja, de minden esetre alapvetően próbálunk megérteni. Nem, hát igen, csak nem értjük. De egyébként ezen hír mellett olvastam, hogy amúgy a mesterséges élőlény megalkotásán is gondolkodnak. Persze még nagyon kezdetleges szinten, hát még nem lesz négy lába, meg nem lesz szőrös, nem lesz fekete, nem banán teszik, és nem fog makogni, de előbb-utóbb majd talán azt is. De ez miért jó? Célzás volt? Olyat mi nem csinálni alapvetően. A váromában. Van sok. Nem kell még. Nem tudom, mert nekik az nem jó mérkedés. Nem nincs tudom, de ilyen is van. Hát most miért ne? Tulajdonképpen olyan dolgokat csinálnak ilyen génsebészeti technikákkal, hogy próbálnak például kihalt, de közeli rokonokkal rendelkező fajokat visszaalakítani részlegesen. Nagyon örültek most a mamut bébinek. Tarpán, ha jól tudom, hát, Tarpán nevű vadlovat azt valahogy így kevésbé vissza előállítani. Jurassic Park. Kérek karpagú tigrist egyet. Igen, tehát így nem, a dodomániám az akkora szar, hogy igazából tök írtottunk, mert ez egy tős halja. Nem az semmi. Még a húsa is, de azt mondták, hogy még a húsa is szar van, csak már megettük. De hagyja a szar! De azt írt ez a kommented, hogy hajt a tarpára, hogy Jurassic Park. Láttál már olyan állat? Ne, szóval... Szerintem képzeld el azt, hogy így mennek emberek ilyen lezárt önműködő jeepekben, és ilyen szarpán üldözi őt, és így azt mondja, hogy mor, és meg akarja enni. De az egy ló, hát az miért üldöznek? Igen, és ilyen pici, és ilyen ne. Így megmutatta a rádió hallgatóknak. Ilyen tarpálló, ez egy pici, és ilyen mű. Ilyen görcs lófasszal, és akkor ez így neked rossz hallgató. Jó, az hogy addig, amíg ezen a mocskos földgolyón, amíg itt a sárgolyónkon él, koala és panda. Addig te ne akarjál újjáratot, te szar! Öld meg azokat! Nem, nincs értelmű. És amikor van az okapi, hát hogy néz ki egy okapi? Hát kinek kell egy okapi? Mi az okapi? Okapi, az ilyen lószerű, ilyen szar. Olyan, mint a zsirád, csak lószerű. És amíg a zebra lóval összebaszik, ez zebra ló lesz. Azt még értem, hogy koala, mert az alapvetően nem állat. De a pandában mi a gáz? Te kis szar. Nem. Olyan, mint a koala. Nem, hogy életképtelen. Már ilyen, hogy kurva. Elveszett tőle a gambrom, és megdöglik. Igen. Ő van meg a panda, egy kibaszott nagy maci. És így... Hogyha koalában van problémád, akkor kapcsolja meg. Hogy megdögöljön. Hát hagyd meg neki a bambot. De ne, az olyan aranyosok. Dögnek arra. De mindegy, hát a kérdés, ez a kacsacsőrű emlős, annak mi értelme? Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ha a koala, akkor a kacsacsőrű emlős az miért? Tehát az mi? Az honnan? Az a tasmán farkas persze kiírtották. Meg kell állapítsam, hogy a blogin meg a Ghost Missing ezek biofasiszták. Fél élő világot leülnéztek. De mi az? Már nincs. Az mi az? Hol? Az egy ilyen állat volt, ilyen kb. Akkor, mint a dingó kutya, csak ilyen nagyon-nagyon elbaszott állatot. Valami 20-as években halt ki, egy darab filmfelvétel fennmaradt róla, itt szaladozik az utolsó példány így a keperezbe, így nem érti, hogy mi a faszom, már nincs belőle több, és ásít egyet. Na most, ha még nem láttál, így kb. Szétnyílik a nyakáig az egész szállat, most Pitbullt nem tudom, láttál már ásítani. Az kutya fasza. Tehát az egész kutya szerű valami, ez így körülbelül a nyakcsigolyája így szétnyílik egy 180 fokba, és ilyen iszonyatos baszott nagy karó fogai vannak, mint egy pterodaktilusznak, az és úgy megmutatta. És ennyi maradt belőle, én nem csodom, hogy ezután röviden lelőtték, mert ilyen, bazd meg, ilyen ne éljen. De egyébként többen nem, az, nem a tasmán ördög volt. Nem a tasmán ördög ez, hanem az erszényes farkas. De van tasmán farkas, így is. A tasmán ördög ma is él, de az más farkas az nem él, de többek fölvetették, hogy állítólag a 60-as években találtak nyomot, meg mit, szóval nem teljesen biztos, hogy nem. Bár a cigányoknál tartalánk már. Ez így működik, nem tudod ezt pontosan görén, ugyanis ahhoz, hogy kihalt legyen egy faj, tehát akkor tekintik ki annak is írják be a vörös könyvbe, ha már 50 éve nem találtak élő példány. Ezért volt az, hogy amikor 2000-es évben, 99-ben a közönséges hegyi kecske kihalt, hivatalosan még van, ugyanis nem tudják, hogy van-e még utolsó megmaradt példány, és ez a baj ez az öreg teklőssel, az magányos öreggel, vagy öreg magányos, nem tudom az a neve, amiből egy darab van abból a fajból. Nem ez a lényeg, ezt a Walt Disney stúdió dokumentumfilmesei állították, akik utána mentek, és próbáltak keresni ilyen nyomot. Na most oda mentek, és nem volt róluk annyi, hogy ők voltak képesek arra, hogy elhintsék ezt a városi legendát. Nem, sok többek. Tudom, és ők mentek utána oda, és csinálták meg ugyanezt a városi legendát, amit megcsináltak a lemingekkel, hogy azok öngyilkosak. Ugye, hogy a lemingek neki futnak és leugranak a szírt falról, hogyha sokan vannak. Ez nem igaz. Ez hazugság, ez egy beállított felvétel volt, ami kiderül, de mai napig tartja magát ez az elképzelés. Szóval a Walt Disney Pictures akkori dokumentumfilmeséről nagyjából ennyi. Borzasztóan viccesnek találom magát a koncepciót. Kitalálták szar állat, és ez így megy, és így megy a szikra felé is sokan, és akkor az így gondol egyet, és így lenéz, és így és leugrik a falat. És oda kattintasz az egérrel, akkor építesz falat. És akkor így nem, ja. Az egy más. Az semmi más nem csinál, mint úszik. Igen? Tehát egész életében úszik a kaszfal. Nem egész életében úszik, de belemegy a tengerbe, és hosszú távon is képes úszni, sőt, fölmászik jégtáblára, sodródik, és szerintem rendszeresen újra is neki vedek a titanit. Novaja Zemlján, meg ilyen helyeken, ahol eredetileg nem él. Na most tekintve, hogy Novaja Zemlján próbálták ki a világ legnagyobb a hidrogén bombáját, tehát ott már nem sok lemming lehet. Mert itt vagyunk! Mert mit adtak a lemmingek a világnak, azt a kis játékot? Azt se jön, de róluk. De az egy jó kis játék. Köszönjük, akkor feladat végrehajt. Hatin a kedvenc játéka egyébként. Nem, ez az egyetlen játék, amivel játszik. Kezdve még a sulival se hajlandó játszani. Be kéne próbálni azt, hogy ezek itt tényleg így mennének, és így öngyilkolódnának, akkor így odállni mögéjük, és akkor néhánynak így rásegíteni. De nem öngyilkolódnának. Egyébként a lemming, már ne haragudj, a lemming egy nagyon fontos állat, mert a lemming a turulmadárnak a tápláléka. Az nem a lemming, hanem az űrge. Nem. Vicces, de a lemming, ugyanis a turulmadár nem a keresény sólyom. Mi jó, hanem az. Én ma olvastam egy hírt, csak nem raktam bele, hogy bebizonyították, hogy a turul egyenlő a keresennel. Na most ezt... Szinte kizárt, hogy a turul a keresennel legyen azonos, a következő oknál fogva. A turult ritka madárnak írja, tehát kifejezetten ritkán találkoztak. Egy van Budán, egy meg Tatabánya. Nem, most nem. Meg négy darab a szabadság, az még kicsit. A turul létező madár volt, létező is ismert, most a keresztény sólyomra nem stimmel, a keresztény sólyomnak van egy nagyon jellemző és minden populációval meglevő külső, egy a feltűnően világos feje a testéhez képest, egyetlen turul ábrázoláson ez nincs. Amivel azok bronzból vannak. A másik, most nem erről a képekről beszél. Azok másik egy pedig, kőnyomat. De leírva sincsen ilyesmi. Na akkor nem tudtak pedig, írni. Hogy kérlek szépen a rovás írásra tudtak írni. A másik, hogy... De azt betiltották. Igen. Ez idő. Kérlek szépen, a turullal az ősmagyarok találkoztak, de ritkán. Na most a keresen súlyban... Eltudom kézni, hogy mennek, és te, mi a faszkótot bakod? Egy Na most a keresen súlyom egyébként a keresen súlyom az olyan szempontból se stimmel túlulnak, hogy nem, a súlyomok között nem igazán nem az erőteljes, nem igazán az erőteljes súlyomok közé tartozik. A vándor súlyomnál sokkal gyengébb a röpte, pont az, hogy ürgét is fog, talajon is képes táplálkozni a vándor súlyom, mert a képtelen, mert olyan gyorsabb fedzése, hogy a talaj ne agyon verné magát. Nem száll le, mert megdöglene? A vándorsólyom, igen. Nem száll le, hanem... A vándorsólyom, megint a hülyek. Ki kell elmondani, hogy a pedzése. Földön nem támad. A pedzés az, amikor zuhanó repülésbe, vagy ilyen fél zuhanó repülésbe gyakorlatilag lerúgja az áldozatát a levegőből. Aha. Úgy zsákmányom. És ezt, hogy túl gyorsan csinál, a vándorsólyom nem eszik ürgét. A vándorsólyom repülő madarakat támad. A keresensólyom, mivel lassabb repülés, az földön eszik ürgét, de levédiában és etel közben a keresztény súlyom mindennapos volt. Nem lehet volna szent madár, minden. Élek szépen. Hát a macska is mindennapos volt Egyiptomba. Jó. De az ott kellett, turul meg nem kellett, ugye? Az a skarabeusz az kellett? Élek szépen. A turul az nem más, mint az északi súlyom, vagy vadásúlyom, a falkó rusticulus, aminek van fehér, de van sötét változata is. Na most a sötét változatnál a fejszínen nem tér el, nagyon nagy, erőteljes, nagyobb, mint a kerecsen, erőteljes, gyors röptű, és a levédia etelközi hideg teleken oda alkalmi ritka téli kóborlóként ez odáig letéve. És egyébként ez éjszakon élésre mindent is veszik. De most várjál, hogy ez egyiket ellentmond egy kicsit a formális logikát, tehát láttak egy madarat, amit addig kurvára nem láttak ott, tehát ez így 100 évenként egyszer arra jön, vagy 50 évenként? Nem 100 évenként, egyszer ritka, szerintem akkoriban az akkori madarat... Jó, mondjuk 10 évenként egyszer jön, és akkor egy darab. Mondjuk a hidegebb teleken előfordul. És akkor így megnézik, de ez miért lenne szent állat? Hát tehát volt, jó, elrepült, kész. Tehát ilyen napai élmadár is lehetne. Hát ritka. Ritka, hát a vonat is ritka volt. Jó, de ezt fölébbék látnak. Akkor mire lehetne a madarunk? Egy kis kroncsítszer, egy kis lófkár. Egy másik állat, egy kis kenyérkáni. 8x8x8, és így iszonyat vasat betontalapzatom. Egy ilyen kétfoglalkozom, hogy ez a lófasz. Nézleg, és őrvédem. És így oda mennek az emberek, és te figyelj. Bele abban, hogy mi lett volna, hogyha a Sztálin törpének öltöze mászkál, mint a hapci, tehát ilyen kis sapka, meg ilyen kis lámpa, és akkor úgy lett volna a szobra. És az döntik le. De hát lehet ilyenek nem, a nagyjából. Az a helyzet azért nem profanizáljatok, hát gondolj bele, ürge fogdosó kerecsen, az mi a fenéért lenne szent madár, az ürge összekapkodás azért az mondjuk így nem egy... A macska mit csinált Egyiptomba? Nem, a csodaszárvas, az mi volt igazából? Hát nem érték utol. És akkor elmondták, hogy nagy ciki volt, hogy nem sikerült levadászni egy szaros szarvas, és akkor mit, hogy mert csoda szarvas. De nem, az biztos nem csoda, az valószínűleg csak egy üregi nyúl, csak ugye azt fölnagyították. Ugye, Görény? Nem. Igen, a szarvas nem tudták lenyírozni, Ergusztán. Nem kell fölnagyítani, mert az északi súlyom az nagy is. Az másfélszer akkor, mint a kerecsen. Egyébként azért a kerecsen a túl egyébként például, mert ugye a elterjedése a Kárpát-medencére jellemző, mindenhol máshol már pusztul ki, itt nálunk köszönjük szépen, jól érzi magát. És még van egy sor dolog, ezt most nem készültem, mert különben beraktam volna hírt. Nem Kárpát-medencei legenda, hanem korábbi. A másik dolog, hogy a turulnak az ábrázolása, ha megnézed, ez milyen modell, van neki ilyen füle, mint a lónak vagy a német juhászkutyának, és van egy foga, a turul fogna, ettől turul ő. Mondjuk ez az álombeli turul igazából, de... Füle. Nézd meg az ábrázolása, hogy ilyen hosszú feje van, mert a tatabányain nagyon jól látható, de egy oldalt fordul, fején van ugye a korona, és füle van neki. A szobron, persze. Ne csúszta le, hát a koronatartó. Igazából az nem is fül, az egy koronatartó. Gondolom valami. Na egyébként nem gondoljuk komolyan ezt az ökofasizmus, mert egyébként létezik ilyen, van ökofasiszta szervezet, és azoknak van zászlajuk, és az egy horogkeszű zászla, de nem piros alapon, hanem zöld alapon. Ez így van. Az így szabad. Jó, igen. A gondolatászakkal foglalkoznak? Én nem tudom azok még. Tűnik csak vicce, nem kell kiérteni állatokat. Nem arról van szó, hogy kiíteni állatokat, csak olyan, hogy ezt kiröhögjük, mert azt szerint. A pandával, hogy oda mész, belúsz és elmész meg káromkodat. Tehát több ennyit ér az egész állat. De nem, de a pandával... De mire jó a panda? Utána nem pereg és nem szaporodik. De miért ezzel az erőről egy csomó másik állat is mi a de ez terán is igaz, a hemperek ott nem szaporodhatnak, akkor te mire vagy jó? Csinálok rádióműsort. Ja. De minden gondolkoztam, én frankon megkérdeztem ezt így gyerekként, még biológia órán tanultunk a medúzáról, és felmondom, hogy hát 99% a víz, és így lebeg. És mondom, ne ragadjon, talán, mert ez mire jó. És így idegrohamot kapott, amúgy is egy ilyen hülye picsa, ilyen fiatal tanárnő volt, minden idegrohamot kapott, például azon, hogyha egyszer piros szalvétába vittem be az uzsonnámat, meglátta, és azt kitalálta, hogy ez ilyen környezetszennyező, és hisztériás rohamot kapott tőle. De hát ilyen, tudjuk, hogy milyen a pszichiátriai állapot a magyar tanárállománya. Tehát ezen ő frankon dűrohamot kapott, hogy én még kérdeztem meg, hogy mire jó a medúza. Az mire jó? Bele lehet tenni katapultba, és ki lehet lőni, és akkor így repül ilyen tök szépen, és így húzza maga után. Nagyon guzgustalan, és ilyen flott. Igen, és amikor becsapódik, aha, és amikor becsapódik, akkor azt mondja, hogy... Tehát igazából azért jó, hogy a vizet oda tud baszni. Csodálatos állat, tehát mai napig nem értjük, hogy mi. De nem tart, hogy kiveszed a vízből, nem tart annyit, hogy... Nem, kiveszed, és így kifolyik a kezedből, kész szép esik. De az a durva, tehát egy csodálatos állat, meg hihetetlen, de így köszön... Na, az nem. Nem, de Isten megmutat, hogy nézd, tudok ilyet, én nem jó semmi, mindegy, ott már ott maradt, tehát most már föl nem szedjük, de így van ilyen, és így ezt lehet csinálni. Amúgy nem igazán... De az a pandára is elmondhatod, hogy a dodóra. Hogy mai napig nem igazán tudjuk, hogy a medúza hogy szaporodik. Feltétlenül ez csinál. A fasz csinál a vízben. Úgy nevezett csinál. Páros, hogy megdöglene. Egy ciklusztól, mert van medúza, meg politika. Van, így van, na ezt akartam mondani. Olyan okos vagyok, mint Molnár-Gét. Ülök és ugye... Hogy, Miki? Ez hogy? Miért? Hát, hogy a két fázisú az életciklus, mert van a szabadon lebegő medúza forma, meg van a talajhoz kötött polip forma, de az nem az a nyolc, nem az oktopusz, nem aha, a puhatesti polip, hanem egy olyan polipoid valami. És akkor aha, az egyik igen, bimbózik, a másik ibarosan. Van bimbózás, igen. Jaj, tudjátok, van az óriás polip a Kraken. És így hír volt valami labba, egyébként pont ma néztem, mert el akartam ezzel beszélni, hogy mekkora fasság, erre megírta egy másik blogger, de most már elmondom. Tehát Kraken hír volt, hogy a Hajdú Pétert meg a nőjét, valahol Mauritiuson, hogy megtámadta egy Kraken. Mert lementek valamilyen kis, ilyen kis batiszkás szerűséggel a víz alá, megnézni, hogy ott mi van lent, és ez a Kraken ez így rátapott az üvegre nekik, és halálfélelmük volt, hogy megöli őket, meg egy ilyen kutyanagyságú polipot kell képzelni. Bekapcsolva hagytam a telefonot. Blogad, a faszom hív ilyenkor. Atina. Atina, ne hívjon műsor közbe. Lol, és meg csak igen. Szóval rátapott az üvegre, és ők nagyon féltek, és egy ilyen képet leközölt az XY bulvárlap, hogy így a batiszkáv kívülről a víz alatt, így rajta ez a szar az ablakon, és bent így vigyorog a Hajdú Péter meg a nője, és így megkérdezte ez a blogger, én is ezt kérdeztem, hogy ki fényképezte le. Ne. Tehát így valaki ezt így fényképezte a batiszkáfot kívül, hogy ott ez a szar rátapadva. Ők meg így félnek, és így néznek így fölfelé, mint a moziba, hogy ott az egy Kraken. Kraken, ja. A tizedik írtása. Na, várjám, hogy kitalálták, hogyha majd mi beszélünk a környezetvédelmek, hogy a kommunisták leszünk. Én tudom, hogy kimondta, az a gyerekről annyit egyébként, hogy bement a demoszín.hu-ra, amikor még az volt. Ugye ez a Demoszín fórum, mindegy, aki tudja, hogy mik a demók, azok tudja, és ott kiverte a palávert, hogy miért egzébe vannak a demók, tehát ezek ugye ilyen futtatható, az a lényeg, hogy ilyen valós idejű animációk. Pont ez a lényeg, hogy algoritmikus tud, hogy miért nem aviba van, és hogy szégyelje magát mindenki, aki nem avit csinál, mert hogy ő azt akar. És mondják, hogy ember, bazd meg, ez tudod, ez ilyen kb. 20-78 óta így szokás, és hogy van avi, az csak egy mostani hülyeség, és ott vert egy darabig a nyárat, aztán elment. Na ő mondta el azt, hogy mi tulajdonképpen kommunisták vagyunk. Igen, és ez abból fog kiderülni, hogy lesz környezetvédő műsorunk, és ő ezt nem tudhatta, hogy egyébként tényleg lesz. De a szervezés alatt van. Úgyhogy nem vagyunk mi olyan gonoszak, csak... Nem, egyébként azt olvastam én is, azt még vitatkoztam is vele, mert egyébként egy értelmes ember ki ott elvetett a súlykot. Olyan sodi mínusz. Na, tizedik számú hírünk, ezen röhögni kell. Több mint 100 gyermeket szállt meg az ördög Ugandában, között az AFP, az ország egy állami lapjára hivatkozva. Nagyon rossz a helyzet, körülbelül 100 gyermek teljesen megőrült. Mindenkit megkergetnek, pajtásaikat, tanárokat. Köveket haigálnak és csapkodják az ajtókat, ablakokat, idézte az újság az intézmény igazgatóját. A pedagógus elmondta, hogy tehetetlenek a jelenséggel szemben, és már az egyház segítségét is kérték az ügyben. Tavaly négy környékbelit már letartóztattak amiatt, hogy megátkozták az iskolát. Ez egy örömhír. Jelek szerint a magyar cigányok Ugandába diszidáltak. De amúgy ez egy kultúrát ország. Letartóztatták, mert megátkozta az iskolát, és azt megírja az újság, hogy kérem, itt ez van. Felmerül a kérdés, hogy ezek nem ezt csinálják, ugyanezt csinálják véletlenül a gyári beállítások alatt is? De. Igen, szóval néhány egy-két gyerek elkezdte, mert rosszul viselkedett. Nem tudtak vele mit csinálni a tanárok, mert szarok, mert mindjárt. Meg kettőt-hármat lelőttek már, de... Igen, tanultam. Az összes elkezdi, mert látja, hogy ezt lehet. Nem tudnak ők mit csinálni, mert hát még gyerek. És akkor az eredmény, biztos megáll. Megszállta az őrséget? Az jut eszembe, amikor az etiópok először nem fogadták el a segélycsónkat, ledobták, hogy csinálj vele valamit, a ószer a fejre, a húzás, stb. Nem. Tehát volt kaja. És így belentötték így a vízbe, hogy ők inkább éhen halnak, mert nem kell neki segítség, ők Isten kiválasztott népe. Hát tanultak valamit, hogy rájöttek, hogy mégis elfogadják. Kéne olyat csinálni, hogy Budapesten így random megátkozni embereket. És akkor nekiállsz előszedni az ilyen kis megátkozó szertedet, így a zsebedből, táskádból, vagy valami, és akkor így megátkozod így nagy ízért. Van egy jobb léptesük be őket a firkbe. Kevesen tudják, szintén az előbb a demószíról esett szó. Volt valamikor egy ilyen nagyon beteg demó, nem demó csapat volt, csak úgy nézett ki. Firg, ez volt a nevük. Azért volt ez a nevük, egyébként volt egy Griff nevű komoly demó csapat, aki egy elég nagy sikereket ért el külföldön, és kitalálták, hogy csinálnak egy ellencsapatot, és ha mindenki, akit majd mindenkit fikázni fognak, ezt a csapatot azért azért a Griffet meg azért, mert visszafelé Firg. Na és így lettek ők Firg. Na és azok szórakoztak ilyennel, hogy mit tudom, mentek utcán a firgesek, és jött szembe egy tök ismert ember, és így egymás közt megbeszélték, hogy ő most 5 percig Firg tag lesz. Szóval így elment mellettük, jó, most már nem Firg tag. És azért soha nem tudta meg, hogy ő Firg tag volt. Hát ez körülbelül ilyen ez a megváltozó. Ez viccesebb, így előkapsz minden faszra, hogy mindent ürálom, csak de ilyen kis botokból. Én nem szabad játszani, tudod miért? Mert hogyha elhiszi, akkor az... És akkor benne lesz az újság. Nem az, hogy bűncselekmény kihathat azért az életére, hogyha ő azt komolyan veszi. Amellett, hogy ki tudja, mi van, ha fog. Figyeld a számot. És? De akkor benne lesz majd a népszabadság. Visszaszállás. Négy helybérit letartóztattak, mert megátkozták a zsinagógát. Azt olvastam, ez visszaszállás. Egyébként jó, a gyerekeknél az e-fajta ilyen részben hisztériás, részben viselkedési zavaros hülyeség az furcsa dolgokat tud eredményezni. Az, hogyha visszaemlékszünk ilyen, hogy a gyerekek keresztes hadjárata, mert volt ilyen ott is. Pár darab ilyen megszállott kölyök elhitette a többivel, hogy jól mentek. Nem más, ez milyen volt? A megszállott kölyök, az úgy kell érteni, hogy démon által megszállott kölyök? Nem, szimpla hülyeség által megszállott. Mert nem volt, aki pofán vágja. Figyeljetek, zenélünk egyet, aztán utána a fakultatívan beszélgetünk tovább, mert elfogytak a hírek. Jó, de még van műsoridő. Ilyen még nem volt. Na. Molnár Görény lobogtat itt egy papírt, hogy van nekünk egy kimaradt hírünk, ami azért maradt ki, mert a budaházi ma találta ki, hogy nem jön el az adásba mégsem, mert valami családi probléma van. Várj, akkor felolvasom, hát már nekem előttem van. Ja, nézzük, hogy olvasja a Molnár Görény. A budaházi György által elkövetett cselekmény súlyosan veszélyes a társadalomra, közölte Bárándi György. Ja, akarom mondani, Gergely, bocsánat. Nem te olvasod, hogy szocialista parlament, tök mindegy, ugyanaz tökben. Szocialista parlamenti képviselő az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja. Ha a legfelsőbb bíróság másodfokon is felmenti Budaházit az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete miatt emelt vádalót, akkor az MSZP megvizsgálja a jogszabály módosításának lehetőségeit. Tetszik érteni. Nem az országgyűlés, nem az országgyűlés, nem az alkotmánybíróság, igen. Az MSZP. Igen, igen. Tehát, hogyha nem lehet őt elásni ezzel, akkor megváltoztatják a törvényt úgy, hogy el lehessen ásni vele. Igen. De jól, már nem működik. De hogy is nem. Minden nem működik. Kérek szépen, a következő a technika. Azt kell csinálni, hogy hozunk egy olyan büntető jogszabályt, hogy visszamenőleg is el lehessen a delikvenst ítélni, ugyan megtörjük ezt a bizonyos nullum crimen sine lege elvet, de mit számít? Mert nem angol jogrend van. Nürnbergben is, ja. Máshol is ezeket már megtörték. Kérem szépen, ha valaki elküldi az alkotmánybíróságát, az alkotmánybíróság majd nem fog nagyon sietni, a rendes bíróság meg majd siet, gyorsan becsukják a budaházi szépen jogerősen, és aztán utána hát, ha az alkotmánybíróság mégis hatáltalanítja ezt a törvényt, akkor még mindig lehet az, hogy kétféleképp lehet ugyanis hatáltalanítani, úgy, hogy ex tunk vagy ex nunk hatája, tehát mostantól vagy akkortól. Még mindig lehet drukkolni, hogy hát, ha csak mostantól hatája, és akkor az ítélet az megmarad, de szép. Egyébként egy ilyen eset volt, mondjuk konkrétan ugye a riportban azt mondtuk, hogy ilyen esetet még nem tárgyalt a fővárosi bíróság, hát pont ilyet nem, de egyszer már volt alkotmányos rend megváltoztatásának kísérletet, nem az előkészület, hanem a maga a cselekmény. Ezt az idióta Ekrem Kemál György követte el néhány hasonszörű haverjával. Találtak valahol egy pisztolyt, most ezt ne kérdezzétek, hogy hol, de ők találták, és találja az ember, lol, volt felgyűlt, és kitalálták, hogy ők majd lezárnak utakat, meg a Horn Gyulát majd megbuktatják, és akkor majd elmennek a köztességének, az is majd, és nem sikerült. Na most erről én... Várjál, ők kaptak erre valami fél év felfüggesztetet, azzal az indoklással, hogy 94-től 2001-ig tárgyalták, a bíró azzal indokolt, hogy azért nem ítélik el őket, mert a Magyar Köztársaságnak olyan erős az alkotmányos rendje, hogy ezt nem lehet csak úgy megdönteni. Most erről én sokkal többet tudok, azért, mert volt kerületi vonatkozása az ügynek, és egész pontosan az történt, valóban ez egy ilyen eset volt, hogy Árpádföldön volt egy fegyveres rablás. És az árpádföldi fegyveres rablásnál a rablók a kiérkező rendőröket üzet nyitottak, úgyhogy az egyik rendőr az a szívlövést azt olyan mázlival úszta meg, hogy itt a bal mellzsebibe ott volt egy hatalmas briffkó köteg mindenféle előállítási certék, ilyen kártyák, minden franc, meg ez a zsebnotesz, és abba elakadt nagy részt a golyó. Aztán megsérült ő, de nem nagyon már. És a lényeg az, hogy ott a helyszínen lelőtték az egyiket, a másikat a lakásán elfogták, ahol úgymond öngyilkos lett, hát lehet, hogy azt is lelőtték, de egyébként, ha így is történt, én nem marasztanám már a rendőröket, mert ugye a betörő nyilván ne fogjon fegyvert. És szóval se sajnálom. És ott találtak ezen a lakáson kérlek szépen ilyen mindenféle hülye szórólapokat, ilyen rendszerellenes, tudom is én ilyen, de vad hülyeségek voltak egyébként. Hát Ekrem Kemától nem telik más, hogy 93 adatája a szakszív blokkádot. És így kerültek egyébként ezek látókörbe, és az volt a vicc, hogy egy P. György nevű festőművész is belekerült a szórásba, és ezeket lehallgatták. A Nemzetbiztonsági Hivatal az kérlek szépen az úgy elcseszte, hogy a lehallgatásnak annyira rossz volt a minősége, hogy a P. Györgyöt emiatt nem tudták, azért nem mondom ki az egész nevét, a P. Györgyöt emiatt nem tudták végül elítélni. Ott egy sörétes vadászpuska, meg minden franc volt ezeknek, nem csak egy pisztoly. Kérlek szépen a pikantériáját az adja, hogy a Szabó Lajos Mátyás, akkor szocialista kerületi polgármester, a P. Györgytől rendelt egy 56-os festményt, és Murphy törvényben utána derült ki, hogy ez a P. György ez voltak éppen kicsoda, és milyen ügyben szerepel vádlottként, mert végül is vádlottként odaállították, aztán fegyver miatt végül is el is ítélték valami felfüggesztetre, tehát jogosulatlan a fegyvertartás, vagy mi miatt. És én akkor azt mondtam, hogy kérem szépen, abban az esetben, hogyha egy jobboldali polgármester egy ilyen múltú, vagy ilyen bűncselekménnyel rendelkező embertől képet rendelne, lefasisztáznák kórusban itthon és külföldön a különböző baloldali sajtót, hogy én ott a testületülésen lefasisztáztam a delikvenst, hogy akkor uram, akkor ezzel logjával maga is fasiszta, ő beperelt, egyébként meg is nyerte, bocsánatot kellett kérjek. El is mentem bocsánatot kérni, de már akkor, amikor nem voltam a úgy, mint a Vizbeli Kón meg a Grün, hogy... Akkor mentem el bocsánatot kérni, amikor nem voltam a testület tagja, és olyan ürügyön, hogy az akkori jegyző, a polgármester anyja picsáját emlegette egy nyilvános összevetésen, hogy bocsánat kérés kapcsán elvittem neki a CD-t, hogy hát nézze meg, egyesek ugyan fasisztáznak, de mások meg miket mondanak róla. Ez a viccben ugye az van, ugye ennek analógiára, hogy bemész bocsánatot kérni, hogy még hogy ez az illető nem fasiszta, hát bocsánatot kérek. Na, hát esetleg még 10 percet rizsázhatunk, de blogadmin meg Ghost Missing már itt röhögnek, meg a telefonjukon játszanak. Nem, én csak keresztik, meg azt nézem, tehát múltkor az elmúlt két napban mennyi mindenre szoktam ki. Tehát volt egy olyan, hogy ászpár kézben, mert káká voltam. Kevés zsetonnal voltam, butonon ültem, tehát egész jól ment. Olin mentem, persze megadtam mellettem az ával, amit rejtegetett, megadtam 10-10-zel, és... lelövöm. És ne viccelj ezzel a... De lelövöm, lelövöm. Na, pókernek vége van. Na, akkor... Akkor beszélgessünk tovább a Budaháziról. Mondjuk be azt, hogy a következő adásoktól a blogadmin helyére keresünk valakit. Így van, most ja, a... Meg a lőkocs füstöt, igen, ezt elveszett. Sajnos a blogadminnek annyi, hát. Jó, de abban az meg ki fogja fölmosni az agyat. Hát az pici, ahhoz nem kell egy papír. Nem, de szétkenődött, pont eltaláltam, hát mázli, de... Nem, de most tovább maradunk. Na, kedves hallgatóink... Szinte hihetetlen, hogy ezt így el tudtad találni. Hát igen, na mindegy. Kedves hallgatóink, kegyelettel emlékezünk meg blogérra, keresünk egy új embert majd a boltba, és hát ne pókerezzetek, mert az ugye ilyen zsidó dolog. Továbbra is lehet nekünk levelet írni a bombagyár.hu-ra, továbbra is gyűjtünk 1, 2 és 5 forintosokat, meg mindenféle más is a lelencállatmentő alapítványnak, ezt nem győzöm elmondani, Terész körút 6, oda lehet hozni, még február 15-éig gyűjtünk, illetve adakozzatok a Feszti körképre, ami ugye tönkre akar menni éppen, és mit lehet még mondani? Hát most már akkor a login temetésére is esetleg valami. Ja, elássuk, van Duna, hát kivontatjuk. Elássuk, van Duna, elviszi. Ugye, hogy itt vagyunk 3 vállal a villamos megállóra. Jó. Ja. Köszönjük szépen, a Bombagyár Rádió 23. adását hallottuk. Sziasztok. Szevasztok. Mi hallottuk, nem így is. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!